नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है। मैं पिछले 3 साल से यहाँ रह रही हूँ और एजुकेशन के दौरान ही कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं था कुछ चीज़ों को लेकर, उस बीच में मेरा यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आना हुआ और उसी तरह से फिर क्लैरिटी बनती गई और लाइफ में वो 3 चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दी कि कैसे एक भौतिकवाद एक तरीका है जिससे हम लोग जिए, एक साइंस रहा है जिससे हम जिए और एक तीसरा हमारे पास विकल्प है, ये काफ़ी क्लियरली दिखाई देने लगा। तो जितना मैं यहाँ रही उतना मेरा क्लैरिटी बढ़ता ही रहा है, आज भी बढ़ी रहा है, काफ़ी काम और करना बाकी है। बट स्वयं में विश्वास के लिए जो स्किल्स की हम बात करते हैं और जो संबंधों को पहचानने की हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई है पिछले कुछ सालों में, इसलिए आई थिंक मेरा अंदर जो एंथुजियाज़म है और जो भी जील है वो बढ़ता गया है एज एज, जो मैंने देखा था कि 12वीं तक आते जाते काफ़ी ख़त्म हुआ था। एज अ चाइल्ड हम लोग जितने एक्साइटेड होते थे उससे काफ़ी कम हो गया था। तो मोटा मोटा इतना ही है। यहाँ पर कुछ स्किल्स में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, तो जैसे सोप मेकिंग है, बेकरी है, कुछ साल एक आधी डेढ़ साल हमने गौशाला में भी काम किया है, फिर सर्विंग है और काफ़ी सारे स्किल्स है। तो उसमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता हमको भी दिखाई देती है उसमें फिर हम लोग अपने आप को पूरा लगा पाते हैं। और एक विश्वास ये बनता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं समझ नहीं सकती, ऐसा विश्वास कई सालों में भी मेरा बना है। तो बढ़िया है, अच्छा जर्नी रहा। आप दे दीजिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सावनी है। मैं ऑफिशियली इधर 1 साल पहले शिफ्ट हुई थी बट मेरी फैमिली 4-5 साल से इधर ही है और भाई भी तब से इधर ही है। तो जैसा कि स्नेहा ने बोला, 12th तक आते आते जो हमारा विश्वास हिल जाता है, इवन इफ़ यू आर वेरी गुड एट द सिस्टम दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, वो मैं ऐसा देख पाई कि 12th के बाद मैं कॉलेज की जिद पकड़ के कॉलेज गई और जब कॉलेज से वापस आई तो तब तक जो एनर्जी लेवल था, जो कॉन्फिडेंस था, वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था। और उसमें कोई खास ही ऐसा रीज़न नहीं था, एज इन मतलब मैं हमेशा से ही पढ़ाकू बच्ची रही हूँ तो आई वुड बी वेरी गुड एट स्टडीज़ और मार्क्स में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। बट डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट, मतलब कन्वेंशनली जैसे बोलते हैं कि सब सही होना चाहिए, उसके बावजूद एक कोई मिसिंग एलिमेंट सा लगता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए, ये सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं है। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि सिंस फैमिली इधर थी तो मैं वेकेशंस में इधर आते रहती थी और कॉन्स्टेंटली ये प्रपोजल दिखता था। और उसके साथ साथ जो मेरे साथ के लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उन्हीं से रिलेट कर पाते हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता था हर बार। तो फिर कॉलेज के बाद जब ये ऑप्शन मिला कि अभी आगे पढ़ना है कि ये करना है, तो मैं ऐसा सोच के आई थी कि 1 साल इसको करके देखते हैं, क्योंकि फैमिली अब इधर शिफ्ट होगी तो कुछ तो देख के आई होगी। बट 1 साल हो गया है एंड अभी कोई प्लान नहीं है आगे डिग्री करने का, क्योंकि उसकी आवश्यकता समझ में नहीं आ रही। और जैसे कि स्नेहा बोल ही चुकी है कि स्किल वाइज जितना एक्सपोजर यहाँ पे हमको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है जो बाहर मिल पाता, और काफ़ी ज़्यादा अरीनाज में है। और उसके साथ साथ जो उसके फ्लिप साइड्स होते हैं कि साथ साथ कॉम्पिटिशन आता है, एंग्जाइटी आती है और एक खुद में डिप्रेशन सा होता है, वैसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत स्मूथ रहा है, क्योंकि बट मतलब ग्रोथ को अगर देखें तो इट हैज़ बीन राइजिंग अप। तो शुरू में जो विश्वास हिल जाता था बीच बीच में कि अरे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे स्टेबल ही हो रहा है। तो आई थिंक दैट कम, तो आप लोग जब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या ऐसे जब शिविर होते हैं तो आप जो डाउट्स निकल के आते हैं तो ऐसा दिखता है कि ये डाउट्स मेरे भी थे। तो इसलिए ये विश्वास बनता है कि उसको जीते जीते और उसको एक्सप्लोर करते करते यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो मोटा मोटा ऐसे ही रहा है। एंड स्किल्स में हम उसी बेसिस पे इन्वॉल्व होते हैं आवश्यकता को लेकर। तो अभी जैसे बेकरी में एक बैच की आवश्यकता है तो हमने बेकरी अभी ज्वाइन कर रखी है। विद्यालय में हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों के साथ काम करने का। और ब्रांडिंग में हमारा काफ़ी रोल रहा है, वो चेंज होता रहता है। तो आपको कोई अगर क्वेश्चंस हो तो और आप पूछ सकते हैं। मैं पूछता हूँ। ऐसे तो ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ नहीं, लेकिन एक हम लोग भ्रमित दुनिया से ही आए हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि इस एज पे आने के बाद आम जो लड़कियां होती हैं जो बाहर होती हैं वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में प्लान करती हैं कि क्या कैसा। तो जैसे दीदी हैं उनसे मिलना हुआ तो उनकी शादी होने वाली है, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि शादी होएगी तो फिर क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों का सॉर्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है? ये प्रश्न हमारे साथ काफ़ी टाइम तक रहा है, तो अभी आई थिंक उस प्रश्न को लेकर क्लैरिटी बन पाई है। तो मेरी बात करूँ तो ऐसे ही हमारा निष्कर्ष बना है कि शादी भी व्यवस्था के लिए ही है, मतलब शादी ये कोई रैंडम थिंग नहीं है जो आपको मन आया तो चलो आज शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो और वो रिलेटेड है, आप कितना समझे हो और जिससे आप शादी कर रहे हो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है और फिर आपका साथ में मिलकर लक्ष्य क्या बनता है, तो शादी क्यों करनी है। तो ऐसा समझ में आया कि हर एक रिलेशनशिप जागृति के लिए ही है, ग्रोथ के लिए ही है, तो उसमें एक उसको अलग से आइडेंटिफाई करके नहीं रखा है। एट अ सर्टेन एज और आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर ये ज़रूरत लगती है या ऐसा समझ में आता है कि शादी कर लेनी चाहिए तो कर लेंगे, और अगर नहीं भी होती तो भी कोई लोड नहीं है क्योंकि हाँ वो व्यवस्था के लिए ही है। तो वो हर मतलब मेरा इनके साथ भी संबंध जागृति के लिए ही, और जिससे मैं शादी करूँगी उसके साथ भी संबंध उसी के लिए होगा, तो इसलिए वो बहुत अलग से आइडेंटिफाई करके नहीं रखता है। लेकिन बात यह है कि मतलब बाहर अगर शादी करोगे तो ऐसा व्यवस्था नहीं मिलेगा ना, तब क्या होगा? तो उसमें दो चीज़ें हैं अगेन, कि अगर मैं व्यवस्था के लिए उसके आधार पर शादी कर रही हूँ तो वो पहले ही उस इंसान का चुनाव ऐसा होगा जो ऑलरेडी इस व्यवस्था में जीने के लिए मन बनाया होगा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर बाहर जाके कुछ करना पड़ता है तो फिर क्या हम उतने योग्य हो पाए हैं कि हम बाहर कोई व्यवस्था इस्टेब्लिश कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर आई डोंट थिंक शादी इज़ एन ऑप्शन, काम नहीं करेगा, ऑप्शन ही है। हेलो जी नमस्कार, सोनी दीदी नमस्कार। कहाँ थी दिन भर से, इंदौर गई थी? हाँ जी, तो कल जैसे हमने देखा कि कल नहीं सुबह देखा, क्षमता पात्रता और योग्यता। तो हेलो भैया, एक बात कहनी थी। बोल के कही है शुरू होने से पहले। जी जी, कि एक बार शुरू हो जाएंगे रुकेंगे थे नहीं। तो रवि भैया ने 2-3 दिन पहले जो सर्विंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी थी, तो उसके बाद में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो उसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आए, तो वो मैं शेयर करूँगी। एक बात तो ये हुई कि सर्विंग में हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं, तो हम सर्विंग टीम की ओर से मैं सबको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमको प्लेट्स एकदम चकाचक साफ मिल रही है, तो उससे भी बहुत अच्छा आप सहयोग कर रहे हो हमको, तो ये भी बना रहे इसकी अपेक्षा है। उसके बाद टेबल पर गिरा हुआ खाना जो पहले गिरा हुआ पड़ा रहता था अभी सब लोग उठा रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया हुआ। और बैठने में भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं, जहाँ बैठो बोल रहे हैं वहाँ से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दो इंस्ट्रक्शंस ऐसी है कि अभी हमने जो सादा खाना खाने वाले लोग हैं और जो मदर्स हैं और जो कपल्स हैं उनके लिए अलग से टेबल मतलब वो किया है कि जहाँ पे जो कांच की टेबल है और उसके बाजू वाली टेबल है, तो कांच के टेबल पर सादा खाना खाने वाले बैठेंगे और उसके बाजू में मदर्स और कपल्स बैठेंगे, और तो बहुत अच्छा रहा। तो यही सबको धन्यवाद, और आपसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हम सब हमारे लिए सर्व कर रहे हैं, हमें को साफ प्लेट में खाना अच्छा लगता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, और उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन सफाई से रिलेटेड थी कि काफ़ी चप्पलें ऊपर डॉर्मेटरीज में फिर से आ गई हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें कि चप्पलें नीचे स्टैंड पर रहेंगी तो बेटर रहेगा, क्लीनिंग के हिसाब से भी और सामान रखने के हिसाब से भी लोगों को थोड़ा हो जाता है कि चप्पलें इधर से उधर घूमती रहती हैं, तो फिर थोड़ा सा वो रहे। और कचरा भी जब अगर ऐसा दिख रहा है कि कहीं गिर गया है थोड़ा सा, तो अगर पॉसिबल हो तो साइड कर दें उस टाइम पे ही, नहीं तो काफ़ी देर तक पड़ा ही रह जाता है जब बच्चे गिरा देते हैं कोई छोटी चीज़ तो। और तीसरी चीज़ ये थी कि अभी भी कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन अमाउंट बाकी है, तो जैसा भी होगा इन्फॉर्मेशन है या अमाउंट है जो भी है, वो एक बार आप या तो विनिमय केंद्र में या फिर यहाँ पर डेस्क पर आके क्लियर कर दें, ताकि वो क्लोजिंग हो जाए उसकी, वो अभी तक क्लोजिंग होना बाकी रहा है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। यूरिनल्स का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा पानी वानी ज़्यादा चलाएं उसमें, काफ़ी दुर्गंध आ रही है उसमें, और फिनाइल की गोली प्रांजल भाई उसको ला के डलवा दें, और मतलब ध्यान देंगे वो नीचे ऊँचे ना गिरे, यूरिन तो बदबू मार रहा है जी। हाँ, डाउट डाउट, ठीक है ठीक है, बताएं। वो क्षमता योग्यता पात्रता थोड़ा, आप सुबह के सत्र में थे? नहीं, वो एक्चुअली नींद आ रही थी तो फिर चला गया था मैं, इसलिए। तो सुन लेना ऑडियो एक बार फिर से पूरा लेसन। नहीं, वो आप ऐसे बताते हैं ना तो वो जल्दी क्लियर होता है, फिर उसमें सुना आधा नहीं सुना इसलिए। हर आदमी समझ सकता है, नहीं समझ सकता है, उसका नाम क्षमता। लेकिन समझने का एक तरीका होता है, एक पात्रता होती है, उससे अधिक समझना नहीं होता है एक बार में, तो उसका नाम पात्रता। ग्रहण करने की क्षमता बराबर पात्रता, फिर उसको व्यक्त करते हैं, उसका नाम योग्यता। जी ना बराबर योग्यता। तो पात्रता में कमी है इसीलिए समझ में नहीं आता है। उसके लिए क्या है, जितनी पात्रता हो गई है, जो भी ग्रहण हो गया है, उसको व्यक्त कर देने से पात्रता में विकास होता है। उसके लिए कहा था कि ऐसे अवसर उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पर हमको जितना समझ में आया उतना जीने का अवसर बनना, इसका नाम व्यवस्था। तो इस प्रकार से व्यवस्था में पात्रता का विकास, और पात्रता का विकास ही शिक्षा है। तो शिक्षा का मतलब ये है कि जहाँ पर पात्रता विकास हो पाती है, और वो व्यवस्था में ही हो सकती है। ठीक है, ये बात इसको आगे और ध्यान से सुनेंगे तो आगे पता चलेगा। हाँ जी, और बताएं। तो क्षमता पात्रता योग्यता में कोई प्रश्न तो कर लेते हैं ना, तो फिर आगे जीवन की क्रिया को लेंगे, शायद अभी लें या सुबह लें, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि अभी दो चार दिन का मुद्दे बचे महत्वपूर्ण, उनको निपटा लेते हैं ना। तो बिल्कुल ठोक बजा के निपटाइए, कोई जल्दी नहीं है वैसे। व्यवहार वाला मुद्दा ऑल सेट, कार्य वाला हो गया। अभी कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे और विनिमय किस प्रकार करेंगे वो बचा ही है, फिर संबंधों को पहचानना और फिर वो मूल्यों की क्या बात हो रही है उसको भी ठीक ठीक समझ लेंगे, फिर स्वभाव की बात बची, उसके बाद परमाणु में विकास, उस पर कुछ बातें करेंगे। इस विचार से अपन, मतलब इस विधि से मोटी मोटी बात अपने को क्लियर हो जाती है। समृद्धि का मुद्दा वो भी करेंगे, सभी करेंगे महाराज भैया। तो अभी अध्ययन अध्ययन प्रक्रिया, अनुभव प्रक्रिया, विचार व्यवहार कार्य, ये सब मामले सेट हो गए या कुछ इसमें कमी लगती है? किसी को डाउट है कि अनुभव कैसे होता है, नहीं होता है, होता भी है या नहीं होता है, होगा हमको कि नहीं होगा? हाँ, कार्य की बात नहीं करें, अनुभव की बात करें। जितनी बात होगी अनुभव विचार व्यवहार तक की बात हो गई, तो वहाँ तक कोई भी डाउट हो उस पर रिव्यू कर लेंगे, एक बार सोच लेंगे, समझ लेंगे। जी भैया, जो व्यवहार को जो बात कर रहे थे कि वहन करने की, वहन करना, तो जो अस्तित्व को मतलब मानव को वहन करना होता है, तो ये जब वहन करते हैं और अपने में ही जो मूल्य का निर्वाह होता है, तो ये विचार अभ्यास का ही भाग हुआ, मतलब इसी से ध्यान जाता है कि विचार में क्या कमी है, मतलब जो ये व्यवहार का अभ्यास हो गया, वहन नहीं हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक, तो अब वहन किया जाए, उसके लिए विचार कम पड़ गया, तो विचार का प्रमाण व्यवहार में, सारे ज्ञान का प्रमाण व्यवहार में। अभी ज्ञान को अपन पता नहीं क्या मानते हैं, अभी पता चला व्यवहार के लिए ज्ञान है। तो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, ज्ञान व्यवहार का ज्ञान दिया जाता है, कहाँ पर, कौन से एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, जिसके लिए हम लोग का हुआ नहीं, उसमें हम झेल रहे हैं अभी। तो प्राइमरी का अप टू फिफ्थ जो है वो उनको व्यवहार का ज्ञान हो जाए, कैसे व्यवहार किया जाता है। चंद्रशेखर भैया को हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही है, ये तो प्राइमरी का मुद्दा है, क्योंकि एक बार वहां से विरोध शुरू हो गया तो अब विरोध में जीना जिंदगी भर। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप। तो विचार अभ्यास भैया वो अलग होगा, वो भी तो व्यवहार, जब व्यवहार अपने में होता है विचार तो का मतलब है कि तो हाँ, वो इंडिकेशन मिल गया, व्यवहार में फेल मतलब विचार में और जरूरत है, तो वापस वो जागृत आदमी का क्या विचार है, वो कैसे, तो किसी चीजों को किस प्रकार देखना चाहिए, हम किस प्रकार देख रहे हैं, उसमें जो भेद आया उसको पूरा कर रहे हैं, उसका प्रमाण व्यवहार में आएगा। जैसे ही वहाँ पे वो भरेगा, आपको देखोगे तो खुशहाली आ जाएगी एकदम। खुशहाली कहाँ से आ गई, आप आदमी को झेलने की जगह में आ जाओगे खुशहाली, आदमी हो गया, मानव हो गया, मानव को नहीं झेल पा रहे, यही दुखियाली। तो स्वभाव क्या चीज है और उससे जुड़ रहा है ये, स्वभाव में जागृति होने से होगा ये। तो भैया ये सही जो विचार, पूर्ण विचार और पूर्ण सही व्यवहार कर पाना, यही समाधान होगा, समाधान फिर अलग से क्या है। बिल्कुल, विचार में समाधान हुआ तो व्यवहार में खड़े हो पाए तो उससे पुनः समाधान हो गया, तो समाधान से समाधान। तो विचार में हमारे को कुछ स्पष्टता भी हमको लगा है, ठीक है, उसके आधार पर हम मानव के साथ व्यवहार करने लायक बने, मतलब वहन कर पाए, तो उससे ये निकल गया है कि अपने को समाधान हुआ, वापस सामाजिकता हुआ, यहाँ पर व्यवहार से सामाजिकता। तो वहन करने की क्रिया में योग्य हो गए तो अब सामाजिक हो गए, ऐसे सामाजिक होने के बाद अब पारिवारिक होने के बाद बनेगी, बता रहे ना, ये बता रहे हैं, बताते हैं थोड़ा इसको आराम से बताते हैं। क्षमता पात्रता योग्यता पूरा हो गया, कोई डाउट लगता है इसमें। हाँ जी, माइक चंद्रशेखर भाई को माइक देंगे। भैया जो पात्रता होती है वो ग्रहण करने की क्षमता, तो वो हर मानव में अलग अलग होने का क्या कारण है? हर मानव में अलग अलग होने का क्या कारण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, इसीलिए तो रुके थे कि थोड़ा प्रश्न कर लो भाई। मानव कल्पनाशील है, जिस समय सुनता है उस समय कहीं और ध्यान देता रहता है। मानव शरीर से तदाकार करता है, जब शरीर को ग्रहण किया तो शरीर से तदाकार करता है, ऐसे तदाकार करने में जो ध्यान और जो पीछे का जो कुछ समझा हुआ रहता है वो दोनों मिला के काम करता है। पीछे के जो समझ है धन, आगे का जो ध्यान है उस समय ध्यान दे रहे हर समय। पीछे का समझ मतलब अभी आप बैठे हो तो इसके पहले कुछ समझे हुए आए हो या नहीं आए हो? पिछले जन्म में मत ले जाइए, पिछले जन्म का तो पेमेंट हो गया ना, बताया था, पीछे जो भी समझ था उसका तो भुगतान हो गया, एक बार पेमेंट हो गया। क्या पेमेंट हो गया? आपको परिवार का चयन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली जिस परिस्थिति में आप में जो स्वीकृति मान्यताएं थी वो मान्यताओं की स्वीकृति जीवन में रही और शरीर त्याग दिया, अगले शरीर के लिए वो अनुकूल परिस्थिति का निर्माण किया, तो उसका भुगतान हो गया, दोबारा पेमेंट नहीं है किसी भी चीज़ का। आगे फिर खड्डा खोदो और खाओ, है ना, तो आगे अब क्या होगा, अब वो वापस एड ऑन होते जा रहा है ना, परिवार तो मिल ही गया आपको, तो वो समान मान्यताएं मिल गई। अब इस मान्यताएं हैं तो बदलना ही है उसको, तो किसी को भी कैसी समान मान्यताएं मिल जाए वो तो बदलने के लिए हैं, क्योंकि मान्यताएं तो पूरी नहीं है। तो जब तक परंपरा नहीं होती तब तक इसका कोई बहुत मतलब निकलता नहीं है, और परंपरा के बाद इसकी कोई जरूरत बचती नहीं है कि पीछे का क्या, तो पीछे का समाया रहता है, ये अपने को समझ में आ गया। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो पीछे का समाया हुआ, कल तक की चर्चा, सुबह तक की चर्चा, अभी की चर्चा में समा गई है, तो वो हमारे लिए एक प्रकार का पात्रता बनना था। तो दो कारण से पात्रता बना, पीछे का जो समझ में आया हुआ है पूर्व समझ धन, अभी ध्यान से जो अध्ययन कर पाते हैं धन, हमारा जो भी परिस्थिति है वातावरण है, मतलब कैसे तीन भाग में हो सकता है, हर समय पहले कुछ समझे रहते हैं तो पूर्व का समझ धन वातावरण धन अध्ययन तो पूर्व का समझ जो है वो तो रहता ही है, उससे ज्यादा प्रभावी वातावरण है और उससे भी ज्यादा प्रभावी क्या बनता है ध्यान पूर्वक जो अध्ययन करते हैं वो ज्यादा बनता है। इस प्रकार से पात्रता बनी रहती है सबकी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट बनी रहती है ना पहले दिन से ही। आप पहले दिन से क्या बालक में देखेंगे तो कैसे, तो बालक अपने शरीर से तदाकार करता है, पांच संवेदनाएं हैं शरीर के निर्माण में, सब वेरिएशन है, तो शरीर मूलक प्रवृत्तियां उसमें होती है, तो शरीर मूलक प्रवृत्तियों से शुरू करता है बालक, इसीलिए उसमें पात्रता भिन्न भिन्न रहती है, क्योंकि शरीर में भिन्न भिन्नता है, संवेदना के स्तर पर भिन्नता है, इसलिए उसमें वो भिन्नता बनी हुई है। और पीछे की जो समझ पिछली शरीर यात्रा की वो तो है ही बनी हुई, उससे तो परिवार का चयन हो गया, तो वो मान्यता से मान्यता मैच हो गई, अब उसका आगे कार्यक्रम हो गया, उसका आगे अब शरीर मिल गया, शरीर मिलने से शरीर मूलक प्रवृत्ति है। भ्रमित परंपरा में रहने पर क्या हो गया कि पीछे शरीर मूलक ही प्रवृत्तियां थी, वो तो रीसेट होने को मांगती थी, उसमें केवल जो कामना है वो अच्छी है, चाहत अच्छी है, वापस रीसेट हो गई, रिफ्रेश हो गई, जो काम आशा से हम निराशा में मरे थे वो वापस निराशा से वापस क्या हो गई, आशा में सेट हो गया, रीसेट हो गया वो, और जो भी मान्यताएं थी उसके अनुसार अनुकूल परिस्थिति का चयन हो गया, लेकिन उसके बाद वातावरण प्रभावी हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि है ना, क्या कहा था कि भाई हर ऋषि मुनि जो थे वो अभी वीडियो गेम खेल रहे हैं पबजी, है ना, पीछे के अब दिखता है वातावरण ज़्यादा भारी है। और कैसा भी वातावरण हो उसमें से यदि आपको ध्यान में कोई चीज़ आ जाए, अध्ययन आप या कर पाओ, तो आप वो और भारी हो गया। इस विधि से ये पात्रता का योगफल में, मतलब ये सब अलग अलग वेरिएशन हमको दिखते रहते इन तीनों के योगफल में। उत्तर हुआ, तो कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पिछले जन्म का, बिल्कुल नहीं, वातावरण से भी ऊपर ध्यान चला गया, किसी कितने खराब वातावरण हो यदि आपको ध्यान में आ गया, हम क्या कर रहे हैं यार, आप अपनी कंपनी में काम कर रहे थे, वातावरण तो वही था जो सबके लिए, लेकिन आपके ध्यान में कोई बात आ गई कि कुछ कुछ तो मिसिंग है भाई, कहीं तो हम छूट रहे हैं, तो अब वो सब वातावरण से भी आप ऊपर निकल आए, कितने भी खराब वातावरण उसके ऊपर आ गए आप, तो आप ज़्यादा चीज़ों को सुनने लगे। एक वो आदमी जिसको अभी ध्यान ही नहीं गया है वातावरण में, है ना, उसी वातावरण में रहकर वो डूबा हुआ है, उससे आप उससे ऊपर निकल के आ सकते हैं। इस विधि से ये वातावरण इस पर प्रभावी है। और कितने भी वातावरण हो यदि आदमी ध्यान न दे, अध्ययन न करे, तो क्या होगा उसको भैया? इधर इधर किधर? तो इसमें वो एक प्रश्न था कि अध्ययन जो है, जो तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, तो वो हर इकाई की मौलिकता है क्या? वो कैसे, मतलब जो जिज्ञासा बनी या ध्यान देने से, वही ध्यान देना, मतलब कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, ये कहाँ से आता है कोई? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि ध्यान क्या चीज है और क्या कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। हर आदमी के पास ध्यान नाम की चीज है या नहीं है? ध्यान करो वाला कोई मुद्दा नहीं होता है, ध्येय के अर्थ में ध्यान बना ही रहता है, लिख लो फार्मूला, ध्यान करना नहीं है, ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता ही है। जैसे किसी का जीव चेतना ध्येय है तो उसका पूरा ध्यान जीव चेतना में रहता है, ध्येय का मतलब लक्ष्य, तो जो आपका ध्येय है उसके अर्थ में ध्यान रहता ही है प्राकृतिक विधि से, आपको ध्यान करना नहीं। किसी का फुटबॉल खेलना लक्ष्य है तो उसका ध्यान रहता है, खिड़की में देखता रहता बाहर, आप कुछ भी पढ़ाते रहो तो ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता है। तो ध्यान दो ध्यान करो ये सब बातें सुनते आए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ध्यान तो है ही, ध्यान एक टूल है, जिधर आप चाहते हो उधर लगा लेते हो, किधर चाहते हो आप, जो आपका लक्ष्य होता है आप उधर लगा लेते हो। कोई बोले मैं तो ध्यान से सुन नहीं पाता, ऐसा नहीं है, आप ध्यान से सुनते हो यदि आपके काम की बात हो तो, आपके काम की बात, मतलब आपने क्या लक्ष्य बना के रखा है। तो कुल मिला के पहले लेवल में जब हम अध्ययन करते हैं, श्रेया बहन जी, पहले लेवल में अध्ययन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, अपना ध्येय देखना होता है, हमारा लक्ष्य क्या है अभी। वो कैसे देखेंगे, किधर हमारा ध्यान दौड़ता है उसको देखो, समझ में आ जाता, अच्छा ये हमारा ध्येय, ये तो हमको स्वीकार नहीं है, इतना तो हम चाहते नहीं हैं, तो वहाँ से ध्यान अपना हट लेता है तुरंत, और जो हमको स्वीकार है वो क्या है वो हमको पता नहीं है, तो चलो पता कर लेते हैं। तो आपका जो ध्येय बन गया है, अध्ययन का मतलब ही ध्येय का निर्माण होना, मतलब लक्ष्य बनना, तो जो आपका लक्ष्य बना रहता है उसमें आपका ध्यान रहता ही है। कार यदि लक्ष्य, तो आपका दिन भर ध्यान कार में रहता है, जितनी कारें आ रही जा रही चल रही खरीद रही बिक रही, नया मॉडल पुराना मॉडल, पूरे समय उसमें ध्यान रहता है ना, बाकी लोगों को पता नहीं चलता कौन सी नई कार आ गई, काम आना पड़ता। तो ध्यान दो या ध्यान करो या ध्यान की बात नहीं है, ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता है। तो ध्येय बदल सकते हैं, शिक्षा का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, जैसे ये सब बच्चे ध्यान देते कि देते, पूरे समय ध्यान रहता है इनका, है ना, जो इनका ध्येय है उसमें ध्यान रहता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना बड़ा झूठ निकला, ध्यान दो, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ध्यान फोकस नहीं है, और हमारे में ध्यान में ये कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा है उसका फुटबॉल में ध्यान है, उसको आप फिजिक्स पढ़ा रहे, तो खींच के फिजिक्स में लाता है ध्यान, ध्येय तो फुटबॉल है, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ते फिर बच्चे खेलते रहते हैं स्कूल में, तो देखने लग जाता है। एक का पढ़ने में है, उसको आप बोलते हो कि पियानो बजा, है ना, तो वो मैचिंग नहीं करता है। तो ध्यान सबके पास है, वो डिप्लॉयड ही है, कहाँ पे डिप्लॉयड है, जो उसका लक्ष्य है। तो शिक्षा से हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। थैंक यू भैया। तो ये ध्येय जो बन रहा है वो भी कहीं वातावरण से बनता है कि कैसे? हाँ, वातावरण से, अध्ययन से, सूचना से, मूल्यांकन से, समीक्षा से, जिस प्रकार से एक ध्येय का निर्माण होता है, वो ध्येय के बन गया ध्यान उसी में रहता है। ना जी सर, उसको नमस्ते करो जी। पुनर्जन्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, जीवन निरंतर है, हर बार नया जन्म है। तो पूर्व जन्म क्या होता है? अरे महाराज, हर बच्चा न्याय का याचक, देखो सीधी सीधी बात करोगे तो समझ में आएगा, लगी नहीं लगी, हंस रही हो तो व्यवस्था में भागीदारी का सुख देखो आप। ये बात समझ में आई? पुनर्जन्म कोई ये दर्शन पुनर्जन्म को मानता है, ऐसा कुछ नहीं करें, जीवन निरंतर है, बच्चे होने से लगाकर जीवन निरंतर, शरीर सांतर, शरीर बनता है बिगड़ जाता है, जीवन यथावत रहता है ना, और हर जन्म नया जन्म होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो कोई पुनर्जन्म की मान्यता से ये नहीं सोचे, ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है वही करें, जहाँ पर भी आपको लगता है पुरानी बात से जुड़ रहा है वहाँ सोच लेना कि गलत हो रहा है कुछ, है ना। तो ये पुनर्जन्म की थ्योरी पे नहीं डिपेंड करता है, हर जन्म नया जन्म है, जीवन निरंतर रहता है, शरीर बनता रहता है बिगड़ता रहता है। भैया वो क्वेश्चन मतलब अभी भी वो जैसे बाबा जी थे, तो बाबा जी का जो ध्यान गया, हाँ, है ना, मतलब किसी और का नहीं गया उस समय, नहीं तो उनको भी अनुसंधान हो जा, तो कहीं ना कहीं ये मौलिकता है क्या इकाई की, अध्ययन जो है, अध्ययन तो मौलिकता है, सभी आदमी अध्ययन करते हैं, कर ही रहे हैं, आपने भी अनुसंधान किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, आपका सफल नहीं हुआ, ये संजय भाई बेटे खूब अनुसंधान किया, सफल नहीं हुआ, इतना ही प्रॉब्लम, नहीं तो इनको भी यहाँ बिठाते अपन, है ना। हर आदमी अनुसंधान ही कर रहा है, जिसका सफल हो गया उसको अपन बाबा जी नाम दे दे रहे हैं। आप सब सुख के लिए अनुसंधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी ने बताया कि प्लॉट खरीद लो सुखी हो जाओगे, तो आपने उधर लग लिया, जैसे समाधि कर लो सुखी हो जाओगे, वैसे आप सुखी ढूंढने प्लॉट खरीदने गए, मॉल में गए, इधर गए उधर गए, छोड़ छाड़ के कभी योगा सेंटर खोले, कभी क्या किए, कभी क्या किए, सुखी होने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। हर आदमी कर रहा है भाई, हर आदमी कर रहा है, जब तक परंपरा में नहीं मिल रहा है तब तक कर रहे हैं वो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। सफल हो जाने के बाद फिर ये बात शुरू होगी, सफल हो गया तो कुछ करेंगे भैया। अच्छा, आप सुखी होने का अनुसंधान नहीं कर रहे, ये बच्चे से शुरू कर रहे हैं कि कैसे सुखी हो जाऊं, ये खा लूं, वो पी लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इधर जाऊं, घूम आऊं, फिर आऊं, देश विदेश, है ना, तो ये सब करके देख रहे हैं अपन सुखी नहीं हुए, अपना अपना अनुसंधान फेल हो गया। वही वो सही दिशा जो है उसको कैसे देखें? सही दिशा कहाँ होती है? अनुसंधान की एक प्रक्रिया है महाराज, रैंडम होती हो, उसमें निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें उसमें कोई अलग सिद्धांत से नियम है। वो मानव में जिज्ञासा का एक लेवल होना और उससे प्रकृति में उत्तर न होना, ये परंपरा में उत्तर न होना, ये दो बेसिक मुद्दे हैं उसके, तब वो सफल होता है। जहाँ तक मानव जाति अनुसंधान करके या शोध करके पहुँची रहती है, उससे आगे के लिए आप काम करने को तैयार हो गए तब होगा। तो हम सब छोटा मोटा अनुसंधान करते हैं, हमारा सरेंडर कर देते हैं, हमसे नहीं होने का है ना। कोई एक आदमी को ध्यान में आता है कि मेरे को तो यही करना है, करता रहता है। अच्छा, अपन सोचते हैं वो विशेष है, बस यहीं से फंसे रहते हैं, उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। अनुसंधान सफल होने से विशेषता है। अभी एक आदमी है ना, एक कंडे लगा के ऐसे धूनी धमा के बैठा रहता है, वो अनुसंधान ही तो कर रहा है, नहीं हुआ सफल उसका। ठीक, तो सफल हो जाने से अपने को विशेष लगने लगा। सफल होने के पहले क्या है? हजारों लोग कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं, कौन नाम जानता क्या हो रहा है। सफल हो जाने से अपने को लगा कोई विशेष बात होगी, जबकि ऐसा नहीं है, सफल होना ही था अस्तित्व सहज विधि से। उस प्रकार की जिज्ञासा हमारे में बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? अब यह प्रश्न बनता है, क्यों नहीं बनी? क्योंकि जिज्ञासा ध्यान देने से बन रही है। अच्छा, ध्यान जिधर जा रहा है लक्ष्य भी उधर बन गया, योग संयोग की बात, आदमी के प्रयास के बाद, दोनों बात को जोड़ना पड़ेगा कि जिधर लक्ष्य बनाया उधर ध्यान बना हुआ, लक्ष्य भी वही है, ध्यान भी उधर लग गया है, तो अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे अगर हमारा लक्ष्य जिगलू है और हमारा ध्यान में अगर जिगलू लक्ष्य बन गया तो ध्यान उधर ही रहने वाला है, तो कितनी दूर भागेगा जिगलू? भाग पाएगा वो? अपन तो पकड़ के ले आएंगे उसको। क्यों? आदमी का ताकत इतना है, आदमी कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र, जहां घुस जाएगा वहां कुछ ना कुछ कर ही देगा। ठीक है ना? तो लक्ष्य कोई बना, दिशा नहीं बन पाई। जैसे आपको दिशा नहीं मिली, आपने आपके अंदर भी जब आपने पहली बार सुना था कि भगवान ही सुखी करता था, आपके अंदर भी प्रश्न आया था, तो हम क्या करें? आया था कि नहीं आया था? आया तो वही प्रश्न थे जो बाबा जी को आए, लेकिन अपन ने उसके साथ कोई दिशा नहीं पकड़ पाए। अपन क्यों नहीं पकड़ पाए? कि कोई अपने को गाइड नहीं कर पाया, अपन ने ठीक से पूछा भी नहीं, और उतना विशेष हमने ध्यान भी नहीं दिया अपनी चाहना को। जिसको ध्यान में आ गया उसको आ गया। जैसे यहाँ बैठकर ही कोई बात किसी को कोई एकदम चमक जाती है, किसी को बाजू वाले को बोलता है उसको चमकी नहीं, बोलते क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे को बता एकदम क्या हो गया, इतना खुश हो गया भाई, है ना, दोबारा बताते तो भी नहीं चमकती है। तो ध्यान दिया तो चमक गई, नहीं ध्यान दिया तो नहीं चमकी। अब अपन सोच रहे हैं इसी में कोई रहस्य हो गया। अरे, मानव में ध्यान देने की क्षमता है, ध्यान देने से समझ में आता है। ध्यान देना कहाँ से आता है? लक्ष्य के आधार पर। लक्ष्य कैसे आता है? जितना समझ में आता है उतना लक्ष्य बना रहता है। तो ध्यान देने से समझना, समझने से लक्ष्य, और लक्ष्य से वापस ध्यान देने से पता चलता रहता है। तो जीव चेतना में जैसे जीते हैं उसका जो भी हमारा लक्ष्य बना रहता है उसमें हमारा ध्यान बना ही रहता है। इसको ठीक से पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? किसी का नौकरी लक्ष्य है तो उसका ध्यान बना रहता है, राइस मिल लक्ष्य तो क्या करता हो, रात दिन आप बाजू में बैठे रहो उसका ध्यान राइस मिल में रहता है, रहता है कि नहीं रहता? इसी का नाम शिकायत, ये तो शिकायत है। बिल्कुल, शिक्षा और व्यवस्था पूरी बात करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पूर्वक ही हम सही दिशा तक पहुंच सकते हैं। तो उसको मतलब ऐसे देखे, जो आप बोल रहे हैं अनुसंधान तो सब कर रहे हैं, हाँ, तो बाबा जी ने भी किया, तो बाबा जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि वो पूरी मानव जाति के लिए कुछ चाह रहे थे, इसीलिए उनका सफल हुआ ऐसा। ये बात देखिए, ठीक हो सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनको अनुसंधान के पहले मानव और मानव जाति अविभाज्य पता चल गया था? नहीं, हाँ पता नहीं। कैसे पता चलेगा ना, है ना? तो कुल मिलाकर कोई समस्या है, परंपरा में अधूरापन है, कुल मिलाकर इससे पीड़ित होने की बात बनती है। आप और हम लोग उसमें पीड़ित नहीं हुए इतने, जिसके लिए पीड़ित हुए वो हमने करा कि नहीं करा? हमको कार की पीड़ा हो गई तो हम कार खरीद लाए, हमको पढ़ाई की पीड़ा थी तो हम पढ़ाई कर लिए, जिससे पीड़ित रहे उसके लिए दौड़े अब तक अपन, है ना? तो हमारे में वो प्रश्न को लेकर इतनी गंभीरता नहीं बन पाई, नहीं गया ध्यान। क्यों नहीं गंभीरता बनी? कि हम खराब नक्षत्र पैदा हुए थे, ध्यान नहीं दिया हमने, क्योंकि हमारा ध्यान डाइवर्टेड था, शरीर मूलक है। तो जीवन में जो प्रश्न आ रहे हैं, हमारे में जो प्रश्न आ रहे, ध्यान नहीं दे पाए। किसी का संयोग विधि से ध्यान चला गया तो चला गया भैया। तो अनुसंधान एक रेंडम प्रक्रिया है, प्रक्रिया है अस्तित्व में, लेकिन वो निश्चित नहीं है। जब निश्चितता के साथ हम खड़े होंगे तो शिक्षा की बात हो जाती है। इसमें जब तक अपन अनुसंधान को लेकर रहस्य माना बनाए रखेंगे महाराज, तब तक हमारे को समझने में दूरी होती रहेगी, क्योंकि मूल मूल बात पे अपना रहस्य बना हुआ है, तो उसको बहुत सामान्य मानना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि आर्किमिडीज नहा रहे थे टब में, तो उनका अचानक ध्यान चला गया, क्योंकि बहुत दिन से वो जूझ रहे थे कि आखिर चीज़ें पानी तैरती कैसे, मतलब पानी में कोई चीज़ तैरती कैसे। तो रात दिन अपने इस प्रश्न के साथ ध्यान चला गया, दिन भर उनको वही ध्यान जा रहा है, तदाकार कर ले कल्पना, तो कोई एक समय आ गया जिसमें प्रकृति में तो उत्तर रहता ही है, किसी भी कारण से दिख गया, देखने की ताकत पैदा हो गई तो दिख गया, है ना, जिज्ञासा बन गई तो दिख गया, कितना सहज घटना हो गया। ठीक हाँ, इसी प्रकार से ये भी घटना घटा, इसको इतना सामान्य लेना चाहिए। हाँ मतलब नहीं, वैसे तो वो दिक्कत नहीं, सामान्य असामान्य नियम, जैसे हर चीज नियम से हाँ, होती है, अनुसंधान इसके का नियम, पीछे नियम है, मतलब पढ़ाया था पहले दिन दूसरे दिन क्या नियम है, मानव में तीव्र जिज्ञासा होना हाँ, और मानव परंपरा में उसका उत्तर ना होना हाँ। और परंपरा ने जो कुछ भी अधिकतम दिया है वहां तक पहुंच जाने के बाद भी सफल ना होना, ये तीन सिचुएशन जब भी मिलेगी, ये तीन सिचुएशन जब भी मिलेगी अनुसंधान घटित होगा। नहीं तो वही उसमें से एक और फिर प्रश्न निकलता है, तीव्र जिज्ञासा जो है बोल रहे हैं, तो वो तीव्र जिज्ञासा ध्यान देने से हाँ, मतलब उसी में क्यों हुआ वो वाला एक जो उसका नियम क्या है, मतलब विशेषता में नहीं जा रहा हूं मैं फिर भी, लेकिन एक नियम बताया ना, ध्यान देने से भाई वो नियम है उसका। अच्छा। भाई जैसे बहुत सारे लोगों ने शिविर सुना, हमने भी सुना, हमने थोड़ा ध्यान दिया कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो कुछ और समझ में आ गया, और ध्यान दिया तो कुछ यहाँ खड़े होके बैठे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत रहस्यमय कोई चीज थोड़ी होगी। ध्यान दिया भाई उस बात पे जो बात कही जा रही है कि भैया सुविधा में सुख नहीं है, शिकायत मुक्त कोई संबंध नहीं है, इस पे ध्यान चला गया और इस पे ध्यान बना कर रखा अपन ने, प्रयास मानव के प्रयास को मानोगे कि नहीं मानोगे। अपन क्या कर देते हैं, प्रयास को हम आंकलन नहीं करना चाहते, उसको पीछे रहस्य में डाल देते हैं, तो प्रयास खत्म हो गया आदमी के। तो हमको फिर प्रयास से मुक्ति चाहिए, हमको प्रयास नहीं चाहिए, कुछ योग संयोग से कुछ होता रहेगा। तो जब सब चीज़ें योग संयोग से होना तो शिक्षा व्यवस्था की बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अनुसंधान में मानव का प्रयास रहता ही है, रहेगा ही, ध्यान गया, ध्यान पे अपना प्रयास को जोड़ दिया तो काम हो जाता है। आप भी तो कोई काम कर पाते हो जो कोई नहीं कर पाया, आप करते तो कभी होता है कि नहीं होता है ऐसा, तो ऐसे होता है, ध्यान चला गया और आपने अपना एफर्ट लगा दिया उसमें, आपको आवश्यक लगा तो कर दिया। ठीक बात है ना। समाधि तक कोई भी समझ नहीं है महाराज, फिर वो रहस्य में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि समाधि में कोई अकल नहीं आता है ना, नहीं हुई थी वो बोले समाधि में कुछ, समाधि से बोले बड़ा झूठ ही कुछ नहीं निकला, इस मानव परंपरा का सब सर्वाधिक बड़ा झूठ तो समाधि में ज्ञान होता है। पात्रता नहीं बड़ी होगी ना, खाली तीव्रता बढ़ी हुई है। और अब मानव बताया था जिस परंपरा से हम चले और उस परंपरा का जब अंतिम बिंदु जो है वहाँ तक भी अपन पहुँच गए उसके साथ और उसमें सफल नहीं हुए तो परंपरा का उंगली छूट गया वहाँ से आदमी अब मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली पहले दिन जिस दिन अनुसंधान शुरू हुआ उस दिन थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस दिन आपको बताया कि परिचय शिविर कर लो, विकल्प शिविर कर लो, अध्ययन शिविर भी कर लो और अभ्यास भी कर लो, उसके बाद भी नहीं हुआ और आप में जिज्ञासा बनी रही तो फिर आप में अनुसंधान घटित होने वाला है। तो परंपरा में जहां तक उत्तर है वहां तक हम गए तो परंपरा को रिप्रेजेंट करने लगे, सिंपल तो बात हो रही है। और एक्चुअली परंपरा का उंगली छूट गया उसके बाद परंपरा उसके पीछे चली गई ना, आदमी ऊपर आ गया, नाउ ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द होल ह्यूमन रेस इन द नेचर, तो देन द आंसर तो आने आने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे थाए से मारता कि नहीं मारता नीचे, ठीक इसी प्रकार से होने की बात है भैया, इसको हम बहुत ठीक से समझ सकते हैं। हाँ जी एक प्रश्न, जब मैंने वो दिव्य पद पढ़ी थी तब से बार बार आता है कि बाबा जी ने साधना की करीब 18-20 साल और फिर उन्होंने बोला कि साधना से कुछ हुआ नहीं, फिर वो संयम करने लगे तो फिर उनको अस्तित्व नजर आने लगा धीरे धीरे करके, 5-6 साल जब भी उन्होंने संयम किया तो मुझे प्रश्न ये बनता है कि यदि बाबा जी साधना नहीं करते, सीधे संयम करते, तो वो तो सीधे 5-6 साल में हो जाता, 20-25 साल लग गए, वो नहीं लगते। अब वो संयम जो नाम है ना, वो भी किसी टेक्निकल टर्म्स में ही है, लेकिन अब समाधि में ज्ञान नहीं हुआ है तो किसी किताब को अब मानना नहीं है, ये वाला बात बन गया कि मानव ज्ञान नहीं है, तो उसके बाद कुछ भी करेगा ना आदमी। मैंने बताया उसके बाद फुटबॉल भी खेल रहे होते ना, मान लो बाबा जी को समाधि के बाद ज्ञान नहीं होता, उसके बाद फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल के खेलते खेलते भी उनको ज्ञान हो जाता, तो उस समय क्या कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। एक्चुअली हम समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, फिजिकल सेंस में क्या कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, आदमी के मन में जो उसका जिज्ञासा का हाइट डेवलप हो रहा है वो हमको समझने की बात है। वो एप्पल के झाड़ के नीचे बैठने से उसको ज्ञान नहीं हो रहा है भाई, वो एक्चुअली उस मुद्दे को लेकर जूझ रहा है, और मानव परंपरा में जितना उत्तर था उस पर काम करने के बाद भी उसकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई है, तो नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल ह्यूमन रेस, तो वो एक प्रकार का पिरामिड बन गया, तो वो प्रकृति में उत्तर उसका मारने है। कुल ये बात है, तो हम संयम संयम सबसे मत पकड़िए इसको, देन वाट एवर इज राइटिंग, जो वो जिस नाम से जो किया उसको वो ट्रूली सेंस में राइट करें, लेकिन हमको उसको समझने की जरूरत है। तो संयम नाम का कोई पतंजलि में लिखा था, लेकिन बोले आप तो किताब से चलना ही नहीं है, तो क्या करें, तो अब उल्टे करेंगे, मतलब अपने मन में जो आया पूछो कैसा आ गया आपके मन में, बोले हमको नहीं पता कुछ भी, हम सोचे कि अब तो कुछ करेंगे, तो ये तो नहीं मानेंगे ना कुछ करेंगे अपने मन से, तो अपने मन से करने लगे, तो वो अपने मन से करने की बात बनी ना, वहाँ जाकर एक्चुअली हम समझ सकते हैं उसको, अध्ययन करने वाले हैं कि एक्चुअली ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल, मैंने पूरे मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उत्तर नहीं है, तो आदमी एक आवाज़ लगा रहा है यार प्रकृति में अस्तित्व में कि क्या उत्तर है बता, तो उत्तर मिलेगा मिलेगा, कहाँ जाएगा वो। अभी हम चूंकि हम मानव जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर हमको नहीं मिलता है ना, तो न्याय की दृष्टि वो क्या दृष्टि है, अब ये भी समझ लीजिए आपका अध्ययन सब कब सफल होगा, तो न्याय की दृष्टि वो दृष्टि है जहाँ पर आप पूरे मानव और मानव जाति की अविभाज्यता को स्वीकारते हो अध्ययन विधि से, जैसे ही आप ये स्वीकारते हो तो ये वही वाला फार्मूला फिर काम करने लगता है, प्रकृति में उत्तर आपको होने लगता है, प्रकृति उत्तर देता है, आदमी उत्तर देगा, लेकिन आप ही को समझ में आएगा, प्रकृति को ही समझ में आ रहा है, प्रकृति उत्तर दे रहा है, कहाँ से हो रहा है, न्याय की दृष्टि के साथ, ठीक है ये बात। तो शिक्षा विधि से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि मानव मानव जाति विभाज्य 200 बार हटा दिया, रटाने से क्या हो गया कि अपने में आप जो भी है उभय पक्षिता के साथ हम देखने को शुरू करते हैं, है ना, तो एक प्रकार से पूरी मानव जाति के को रिप्रेजेंट करने की जगह हम खड़े हो रहे हैं, हमारे में उदारता की बात आ रही है, तो आपको चीज़ें समझ में आने ही वाली हैं, क्या दिक्कत है उसमें, एक एक पक्षी सोचते हो तो नहीं समझ में आता है, उभय पक्षी सोचते हो तो समझ में आ जाता है, तो फार्मूला उतना ही है, अनुसंधान के भी नियम है और शोध विधि जिसको हम कर रहे हैं इसका नाम शोध है, रिसर्च है, जो खोज ले गया उसको वापस खोजना है, तो रिसर्च में भी वही नियम लग रहे हैं, है ना, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हेलो, जो आपने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा जो है वो बाहर देख रहा है, उसका फुटबॉल खेलने पर इंटरेस्ट है और उस समय उसको पढ़ा रहे, तो उस कंडीशन पर क्या करना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए या नहीं, मतलब उसका ध्यान वहाँ पर दिलाने वाली बात है या नहीं, हमको हमारे लिए पढ़ाना है या बच्चे के लिए पढ़ाना है पहले ये तय करो, अभी तो सारा डिजाइन हमारे लिए है नहीं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम है कि हम लोगों को चाहिए इस कारण, क्या इम्पोर्टेंट काम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे को हमारे लिए पढ़ाना है, बच्चे की आवश्यकता पूरी करने के लिए पढ़ाना है, वो तो बच्चे की आवश्यकता पूरी करने के लिए पढ़ाना है ना, और बच्चे को अपनी आवश्यकता पता नहीं है, ये तो मुद्दा है, और आपको पता चल गया अनुभव मूलक विधि से, अनुभव मूलक विधि के बिना तो पता ही नहीं चला था, तो अब बच्चे को क्या आवश्यक है और बच्चे का ध्यान कहीं और है, हमको लगता है ये उसके लिए आवश्यक है ना, एक्चुअली जो आवश्यक है जिसको हम कह रहे हैं अनुभव मूलक विधि से समझने पर, और बच्चे का ध्यान कहीं और है, अब शिक्षक में ध्यान आकर्षण की क्षमता होती है कि जहाँ पर बच्चे का ध्यान है वहाँ पर उसका ध्यान जाता है, तो बच्चे के ध्यान में टीचर आ जाता है, ठीक है, और टीचर इस प्रकार से उसको स्वीकार हो जाता है, और वहाँ से टीचर को पता है कि बच्चे का ध्यान कहाँ आना चाहिए, इस प्रकार से सहस्थित विधि दोनों चल देते हैं वहाँ, हम सोचे हम बीइंग टीचर एकदम अलूफ रहने वाले, बच्चे से हमको लेन देना नहीं है, हमको तो पढ़ाना है ये वाली बात, तो वो सब बनता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं संबंधपूर्वक शिक्षा है, संबंधपूर्वक शिक्षा का मतलब ही होता है कि बालक सुखी होना चाहता है और आपका सुखी रहना अनिवार्य है, यदि आप सुखी हैं तो आप संबंध की बात बनेगी, संबंध होगी तो बालक के सुख में भी आपको सुख होगा, फुटबॉल में भी आपको अच्छा लगेगा। तो यदि आप बालक के साथ, बालक के सुख में आप सहयोगी करते होते हो तो वो आपके सुख में सहयोगी होने की जगह में आ जाते हैं। फिर इस कंडीशन पे तो हर एक बच्चा एक अलग अलग तरीके से ही समझेगा। हाँ, अलग अलग तरीके समझेगा ही, अलग अलग तरीके से मतलब हर एक बालक हर टीचर के साथ संबंध पूर्वक समझेगा। तब क्या होगा, हमारे को डिजाइन दूसरे करना पड़ेंगे, आपको दो एकम दो वाला चलेगा नहीं। तो ये क्लासरूम नाम की चीज चलने वाली नहीं है, है ना। ये हमको सोचना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन की ठीक विधि हमको समझ में आती है तो उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे सिस्टम। कि हमारे मन में बैठा है पहले से वो टाई लगा के दो एक कमरे में बैठ गए, एक बोर्ड लगा हुआ पढ़ा रहे, उसकी जरूरत नहीं है। अब उसका मतलब ये हुआ कि बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम बनेगा, तो बनना ही चाहिए, उसमें खुशहाली है। तब क्या निकलेगा, बहुत छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, एक टीचर के साथ दो तीन चार बच्चे होंगे, उसमें भी है ना, हो सकता है कि किसी एक समय में एक को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, दो तीन का ध्यान आपके साथ सेट हुआ रहता है। जैसे मान लो पांच बच्चे हैं तो चार का ध्यान पहले टीचर के साथ बन गया है, दोनों की संबंध की पहचान होगी, एक की अभी नहीं हुई है तो चार और पांच मिलकर उसके साथ काम कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर्ड जो अभी कार्यक्रम है, कौन से स्ट्रक्चर कर रखे हमने, मूल्यों का कोई स्ट्रक्चर हमको पकड़ में नहीं आया, तो हम क्या करें, रूप गुण के स्ट्रक्चर हम कर दे रहे हैं। ये पार्ट पन्ना खोला, फिजिक्स की किताब पेज नंबर 67 अध्याय नंबर इतना चालू। अब बच्चे को कोई लेने देना नहीं उससे, है ना, क्या लेने देना है, एग्जाम में पास होना लेने देना है। अब क्या करे आदमी, आदमी करे तो कैसे रिलेट करे उस चीज से, तो भाई और प्रलोभन से रिलेट करता है, को पूरा पढ़ता नहीं है। तो बड़े ही कांजी हाउस टाइप के स्कूल बनते हैं, कौन से कांजी हाउस होते हैं ना, क्या कांजी हाउस समझते हैं, जहाँ से आवारा पशु को लाके एक जगह बांध दिया जाता है, बांध सकते नहीं उनको तो कोंड दिया जाता है, बाहर से दरवाजा बंद बंद कर दिया जाता है, फिर वो वहाँ होता रहता है कुछ कुछ संग्राम, है ना, और उसको कोई देखना नहीं चाहता ठीक से, क्योंकि देखेंगे तो पता चलेगा कि कांजी हाउस है, है ना, तो सब ऊपर ऊपर देख के ऐसे निकल जाते, देखना कोई नहीं चाहता उसको, एक बार खुले मन से देखो तो क्या हो रहा है यहाँ कांजी हाउस में, है ना। जो दब्बू टाइप के बच्चे रहते हैं वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, जो थोड़े स्मार्ट रहते हैं उनको सब चीज़ें दिखती रहती है, अभी उल्टा होता है, जो डरपोंक से बच्चे रहते हैं उनको डरा दिया जाता है, वो पढ़ने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि लालची है डरपोंक, और जो थोड़े से भी लालच और भय नहीं है उनको बहुत सारी चीज़ दिखती है, इधर उधर सब दिखता रहता है, यार ये क्या है, ये लाइट क्या, वो लाइट क्या, है ना। अब उसका ध्यान दे जाता है, आप बोलते इधर देख इधर देख, यार इतनी सारी चीज़ें सबको देखेगा तो दिक्कत क्या है। तो जो डरपोंक टाइप के होते हैं वो सीधे पढ़ने लग जाते हैं एक्चुअली देखा जाएगा तो, जो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं वो पकड़ में आते हैं टीचर के, टीचर कम पढ़ जाते हैं, है ना। ये तो मैंने देखा है भैया, यहाँ पे भी जैसे कुछ बच्चे जैसे रेत में खेलते हैं, सो कोई टाइमिंग नहीं है, कभी शाम को भी 7 बजे खेल रहे या 4 बजे खेल रहे, तो वहाँ पर ही अगर उसे उस तरीके से, जैसे एलिना ही थी वो केक बना रही थी, फिर उसमें ए लिखने बोलोगे तो वो लिख देगी, हाँ, पर अगर ऐसे उसको बैठा करके वर्कआउट करे या और कुछ बच्चे, तो हमको बहुत सजग होना पड़ेगा उन सारी चीज़ों पर। ठीक बात, तो अभी हमको बच्चों के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा, और वहाँ से ले जाके हमारे को जो समझ में आया संबंध पूर्वक शिक्षा होगी, उनका सुख हमारा सुख पहले हो, क्योंकि बड़े में छोटा समाया हुआ है, कोई ये नहीं है कि जो बड़े हो गए हम तो हमारा सुख अब इस प्रकार का हो गया कि बच्चों के सुख में हम शामिल ही नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तो संबंध क्या चीज़ है ना। तो सुख के स्वरूप में संबंध बनता है, बड़े के पास छोटे का सुख रखा ही रहता है, बड़े में छोटा समय रहता है, वहाँ से उंगली पकड़ना शुरू होती है, उसके बाद तो आप जहाँ जहाँ बोलोगे चलते चले जाते हैं। तो ये लोग करते रहते हैं, इनको पता है कैसे करते हैं, जब भी सफल होते हैं इसी विधि से होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? आप शेयर करो इस मुद्दे को, टीचर हैं ये लोग, करिए जो भी करना चाहते हो, कैसे करते हो यहाँ थोड़ा बताओ, कोई भी एक उदाहरण लेके। जैसा आपने बताया कि इन लोगों का इंटरेस्ट अभी ऑलरेडी कुछ चीज़ों में है, तो जैसे विजुअल्स हैं और जो स्वाद वाली चीज़ें होती है ना, इसमें इन लोगों की भी इंद्रियां काफ़ी डेवलप्ड होती है, तो वो लोग उन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ते हैं तुरंत। तो तो उन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है, ये हमको पहचान में आना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि हम इनसे जुड़ते हैं, ये इनको समझ में आए। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग चीज़ हूँ और ये कुछ अलग है और अब हम लोग कोई कम्युनिकेट करने की बात करें, तो हमारे लिए इनके सिंस हम लोग मेंटर जैसे हैं तो इन हमारे लिए काम ये होता है कि हम इनके इंटरेस्ट से इनके इंटरेस्ट तक हम पहुँचें, इनको दिखे कि हम उनकी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। वहाँ से जैसे ही वो होता है तो फिर हम लोग तुरंत कनेक्ट करते हैं। तो अब नाउ दे डोंट नो कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, पर मुझे समझ में आता है कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और वो मेरी आवश्यकता भी है। तो उनके इंटरेस्ट वाली चीज़ को डेवलप कर करके फिर हम लोग आवश्यकता तक लेकर जाते हैं। तो कोई जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई उनको अगर कोई इल्ली में भी मज़ा आ रहा है तो वो इल्ली से लेकर वो व्यवस्था तक कैसे पहुँचता है, उसमें न्याय कैसे हो रहा है, वो वहाँ तक हम लोग फिर लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी उनका कुछ इंटरेस्ट हो रहा होगा उस समय पे आपका कुछ इंटरेस्ट होगा तो वो हमारा फेलियर है फिर। ओके तो उनके इंटरेस्ट को हम देख पाए वो हमारे लिए वेरी गुड। हेलो, हमारा इंटरेस्ट पूरा ही नहीं हो पाया तो हम ही अधूरे। अभी तो टीचर की रुचि पूरी नहीं हुई, उसके बेचारा इंटरेस्ट से पूरा नहीं हुआ तो क्या करे टीचर तो उसमें ध्यान देने की ताकत कहाँ से आएगी? माइक पास में रखोगे ना, रोज बोलना पड़ता है इसको। हाँ जी, तो उसमें हम लोग ये काफ़ी क्लियरली हमारी तरफ से रख देते हैं कि ये हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और आप देखो जब आप ये कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है? तो हम लोग वी हैव अ कॉन्वर्जेशन तब की तभी कि भाई या तो उस समय या अगर वो तब बहुत गुस्से में तो भाई दूर करके थोड़ी देर बाद जब भी शांति से बात हो सके कि आपने ऐसा किया तो आपको कैसा लगा, आपने ऐसा किया तो उनको कैसे लगा, हम लोगों को देखने वालों को कैसे लगा। तो जब हम लोग वो ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं कि यार मज़े आने चाहिए अपने को जो भी हम कर रहे हैं उसमें, और इसमें नहीं आ रहा है मज़ा, तो फिर उन लोगों के बात समझ में आती कि ठीक है हाथ पैर का यूज़ ये नहीं है। तो वो फिर हमारे हर बार की बात में कहीं ना कहीं वो हमको मैसेज डिलीवर करना होता है कि आपका हाथ किस काम के लिए, किसी को मारने के लिए या किसी की सेवा करने के लिए। तो कभी डांटना भी पड़ता है उन लोगों को? डांटते ऐसा हम लोग डांटते तो हैं कभी कभी जिसमें हम लोग गुस्सा नहीं है। अच्छा। तो वो ऐसा है कि ओए दीक्षा बेटा जी क्या करो, हाथ पर चलाते हुए भी देखा। पर अभी दो दिन से उनको ऑब्जर्व किया मैंने कि कहीं ना कहीं जो है उनका जो शब्द में भी परिवर्तन आया है। मैं देख रहा था कि आप ड्राइंग जो सिखा रहे हो बच्चों को या जो भी चीजें करा रहे हो तो मैंने परिवर्तन देखा, उनकी भाषा में परिवर्तन देखा। पहले वो जैसे बड़ों के साथ भी थोड़ी बदतमीजी से बात करते थे। तो मैं मतलब बधाई देता हूँ कि वाकई बच्चों को जिस तरह से आप कर रहे हो तो ये बहुत ही एक अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक उसमें वातावरण का भी बहुत खेल है, बच्चे बहुत ईजिली मोल्ड हो जाते हैं चीज़ों में। तो जैसा वातावरण है वो 10-1 दिन में वो बच्चा उसी रंग में रंग जाता है तुरंत ही, तो उनके लिए ज़्यादा कठिन। जो बढ़िया वातावरण है उनके लिए भी अनुकूल रहता है, कम्फर्टेबल रहता है, उसमें वो जाने चाहते हैं, है ना? मतलब उनको बहुत ज्यादा जो जैसे कोई बच्चा मारता पीटता है तो हमारे मन में क्या भाव आता है उसके प्रति? हमारे मन में ये आता है कि यार ये बच्चा बहुत नालायक है, ऐसा करके भाव आता है ना, कहीं से उठपटांग सीख के आया, ये है वो है ना, और ये ऐसे आता है। क्योंकि बच्चे में मारने पीटने की प्रवृत्ति उस प्रकार से नहीं रहता, द्वेष के साथ नहीं रहता है। किसी भी बच्चे में यदि बल ज्यादा है, बच्चे में बल रहता है हर शरीर में, अपने को देखने से भले मोटा ताजा दिखे लेकिन उसको ताकत नहीं लगता है, किसी में ताकत ज्यादा लगता है रहता है, तो ही इंजॉयज यूजिंग दिस पावर। ठीक, तो वो ऐसा करेगा तो एक आदमी वहां जा गिरेगा, है ना? अब उसको मजा आता है ये सब करने में क्योंकि उसके पास पावर है शरीर में। हमारे अंदर उल्टा पुल्टा चलता रहता है, ये इसके संस्कार क्या है, ये मारपीट करने वाला है, ये कंस से बनेगा, मतलब ये हम, है ना, हम अपना निरीक्षण करते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब सामने बच्चे वाले के लिए जो सोच रहे हैं, हाँ, वो हमारी मान्यता अनुसार हम सोचते रहते हैं, जबकि वैसा वहां है नहीं। क्योंकि वो तो वो कुछ भी करेगा, इसको उठाएगा तो बोतल टूट जाएगी क्योंकि दम है हाथ पैर में ना। और एक बिल्कुल ऐसा मरा गलास है तो वो क्या करेगा, ऐसे साइड में खड़ा रहेगा, भीड़ भीड़ देख के साइड में खड़ा हो जाएगा, अपने क्या लगेगा ये बड़ा संस्कारी है, देखो बिल्कुल ये है ना डिसिप्लिन्ड है। जबकि ऐसा है नहीं, वो तो एक जैसा, हम तो शरीर से तदाकार किया, जैसा जैसा गाड़ी मिला वैसा काम करता है। फिर उस पर नियंत्रण, ये भी देखा कि जैसे बच्चों में आपस में जो हो जाता है तो हमको लगता है कि कोई हर्ट हो जाएगा या इनके आपस में दुश्मनी हो जाएगी, ऐसा भी लगता है कई बार। पर मैंने देखता हूँ कि फिर वो एक घंटे आधे घंटे बाद फिर आपस में वो एक दूसरे से दोस्ती करते हुए, प्राकृतिक विधि से एक दूसरे को माफ करने का रहता है हमको। आपको बहुत बार माफ किया उन्होंने, क्योंकि पिक्चरों में तो देखते थे झगड़ा जिसके साथ करे अगले पर फिर बात करे, परंतु शायद वो कभी पिक्चरों में सुना था स्वीकार नहीं हुआ था कभी, इसीलिए एक सीमा तक ही है, 5-6-7 साल के बाद फिर उसका द्वेष बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाद में द्वेष बनता है। हाँ, फिर आगे आगे आगे आप याद करो, जैसे आपके भाई के प्रति आपको कोई है द्वेष, तो कहाँ चला रहा है वो, तो वो आप वही उम्र देखोगे 6-7-8-9-10 के बाद, वो अब जब भी झगड़ा हो रहा है तो वो एक डिपॉजिट होता जा रहा है कहीं। तो उस वक्त क्या इलाज होना चाहिए? जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी जोर से मारती तो मम्मी के पास जाके चिपटता है, मम्मी मार भी रहे हो चिपट मम्मी से रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता आगे चल के, धीरे धीरे वो छोड़ के चल मार रही तो दूसरे कमरे चला जाता है। अब समझ लो कि वहाँ से द्वेष की भावना उसमें खड़ी होती रही है, तो माँ के प्रति अब वो स्वीकृति नहीं रहने वाली, क्योंकि माफ करने का टाइम था एक। तो बच्चों में गलतियों को माफ करने का, गलती करने का अधिकार भी है, और शॉर्ट स्मृति होने के कारण वो है, लेकिन एक आयु बढ़ने के बाद स्मृति रहने लगेगा तब दिक्कत होने लगेगा। बच्चों का गलत इंटरेस्ट, अरे ये आपका इंटरेस्ट है भैया, आप मोबाइल ऐसे पकड़ रहे 24 घंटे, उनको लगता जिंदगी की सफलता कुछ तो मेरा हो यार, 24 घंटे आप पकड़ रहते हो इसलिए वो भी पकड़ लेते हैं। आप बच्चे की उंगली छूट जाए लेकिन मोबाइल छोड़ते हो, बच्चे की उंगली छूट जाए लेकिन मोबाइल से नहीं छोड़ते ना, अपन जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसको वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जब नया मोबाइल आता है आप किस प्रकार से करते हो, अरे रुक जा देखना ये, तो पता चलता है यार कुछ है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फिर उसमें कुछ चीज़ें हिलती जुलती चलती भी हैं, फिर उसमें कोई सुख का भास भी होता है ना, फिर अच्छी कुछ तो वो आप अट्रैक्ट करते हैं उसको। आप यकीन मानो यदि आप संबंध पूर्वक जीने लगोगे, बच्चों को आज भी मोबाइल से ज़्यादा आप में रस आ सकता है, प्रोवाइडेड आप में रस हो तब ना। है? अरे खुद ही ड्राई पड़े भैया, एकदम सूखे धूप में, तो कहाँ से उनको अभी उससे तो रस, उसी में वैरायटी है, वेरिएशन है, ध्यानाकर्षण है, गीत है, संगीत है, उत्सव है, बहुत सारा चीज़ है, तो वो तो बनेगा बनेगा। हमारी क्लास में जो एग्जांपल है वैसा, आई थिंक हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसमें पीछे उसका पीछे जो बैकग्राउंड है वो ऐसे होता है, तो जैसे हाँ, और भी जैसे कि इनका कोई सामान है जैसे मान लेते हैं ना, तो इनको अपने सामान में इंटरेस्ट आता है, ये मेरी पेन है, ये मेरी पेंसिल है वगैरह वगैरह, वहाँ से लेकर उसका सदुपयोग तक अब हम लेकर जाते हैं, तो जैसे उनको पेंसिल अपना ध्यान रखने में मज़ा आ रहा है तो अब वो कलेक्टिवली वो हम कैसे यूज़ करें, और वो पेंसिल इनकी पर्सनल ना हो के सबकी होते हुए पर हमारी जिम्मेदारी है उसकी, है ना, और वहाँ से लेकर फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, आप घर में कैसे आप उसको जमाओगे, आपके कपड़े कैसे जमने चाहिए, तो वो वहाँ तक लेके जाते, तो उनका इंटरेस्ट है उनकी स्कर्ट में भी, तो वो स्कर्ट पहन के हम लोग वहाँ पर उनके साथ मस्ती कर रहे से लेकर धीरे धीरे फिर उसको वहाँ तक हम लेकर जाते हैं, और जहाँ तक उनका इंटरेस्ट हम बना कर रख पाते हैं चीज़ों में वो साथ में चलते हैं, जैसे ही वो हमारे लिए कोई चीज़ आती है कि वो मुझे डिलीवर करना है और उनको सिखाना है, वहाँ से फिर उनका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो वो आई थिंक एंजॉय करने की बात है उनके साथ में, साथ में एंजॉय करने की बात है। उसके बाद अपने आप ही वो पेंसिल निर्माण कैसे होती है ना, वो सब पे धीरे धीरे धीरे जिज्ञासा बनने लगती है, आप उसके साथ मस्ती करते चले जाओ, मस्ती का काम है शिक्षा, मातम मना रहे अपन शिक्षा में, क्योंकि हमारे में समाधान नहीं है, हमारे को लग रहा है यही काम करने के लिए पैदा हुए थे कि हम फाइनली इनके साथ मस्ती करने के लिए, हम तो सीरियस काम करने के लिए पैदा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, और अब बच्चों के साथ उत्सव मनाया जाए कैसे हो गए, बहुत भारी डाइजेस्ट करना है ना। अभी ये सब चीज़ें सिद्धांत में समझ में आ गई, अभी प्रैक्टिकली हम सबको सीखना भी है, और धीरे धीरे ऐसे करने जाते तो इनकी भी अपनी जो एजुकेशन रुकी हुई वो भी पूरी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि इनकी एजुकेशन पूरी हो गई थी, है ना, ये जब पैदा होने वाली थी तब हमको ख्याल आया था विद्यालय डालने के लिए, और जब इतनी बड़ी हो गई तब हम डाल पाए, क्योंकि हमको इसमें कोई नौकर नहीं चाहिए था एक भी टीचर, तो ऐसे नौकर विहीन टीचर तैयार करने में इतना समय लग गया, उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ने में जो भी धीरे धीरे कछुआ छाल, ठीक है, तो अभी यहाँ से कनेक्ट हो गया, कोई पीटा की बात नहीं है, जो इनके लिए विद्यालय अपन एडमिशन नहीं करा पाया उसमें टीचर हो गया, प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा दोनों तरफ हो रही है, शिक्षा तो फिर भी हो ही रही है, और ऐसा करते समय ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो दुनिया में कहीं एजुकेशन होती होगी उससे बेहतर एजुकेशन यहाँ पे, दैट इज माई गारंटी। तो उसमें क्योंकि ये पूरा गाइडलाइन के साथ काम करना, ये अनुभव को स्वीकार के कैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं, ये डिज़ाइन काम करने लगते हैं और उसमें हम सब ग्रो होते रहते हैं, है ना। ये अनुभव मूलक विचार को शिक्षा में ले जाने से अब शिक्षा का एक स्वरूप बनता है, उस स्वरूप को डिलीवर करने के लिए हम कम पढ़ते हैं तो अपनी योग्यता में विकास होता है, ये फार्मूला है। मैं एक दिन पहले पूरा टीचर बन के फिर विद्यालय में आऊँगा, ये कभी दिन आने वाला नहीं है। समझने से हमारे में वो मौलिकता शिक्षा की जो है वो जिंदा हो जाती है और उसको हम बना के रखते हैं और उसके साथ हमारे ग्रो होते हैं दोनों, हम दोनों साथ साथ ही ग्रो होते हैं। अभी तो हालत ये है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, आगे चल के और आगे बढ़िया होता जाएगा, क्या दिक्कत है। क्यों देना चाहिए बुकिश नॉलेज, आप बताओ, नॉलेज फॉर जीने के लिए या नॉलेज फॉर एग्जाम। उसकी जिंदगी में जो चीज काम नहीं आ रही है उसको हम क्यों पढ़ाएंगे, आप बताओ ना। इंजीनियरिंग काम हमारे बच्चे अभी से कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी क्या। इंजीनियरिंग का काम अभी से हमारे बच्चे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में से पढ़ के आए हुए लोग जो काम नहीं करते हैं वो बच्चे हमारे अभी से काम करते हैं, और उसको काम करते समय उनको टेक्निकल चीज़ों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि जब काम करने जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना, एक तो खाली पाइप लगा दिया उसको थोड़ी होने वाला है, वो कैसे काम कर रहा है उसकी थ्योरी आपको पढ़ाना ही पड़ेगी। तो वो बड़े आसान थ्योरी पढ़ाते हैं, अभी हमारे जो बच्चे इंजीनियर बने वो स्कूल के डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन संभाल रहे हैं, उसको सुपरविजन कर रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, तालाब को सुपरविजन कर रहे हैं, उसका डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसका पाइपलाइन सर्वे ये वो सारा कुछ करते हैं। वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो बहुत अच्छे से देखो, इट इज़ वेरी सॉरी टू से, बहुत बड़ी ज़्यादातर लोगों की बात अगर करेंगे तो जो बहुत बुकिश रहे हैं वो अपने करियर में बहुत सफल नहीं है। आप पूरा दुनिया का सर्वे निकाल के देख लीजिए, जो लोगों में प्रैक्टिकली कुछ काम करने की बात थी और थोड़ा सिद्धांत पकड़ पाए वो लोग अपने जिस भी फील्ड में गए कुछ ना कुछ एक्सेल किए ही हैं, है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि आवश्यकता से चीज़ों को आदमी समझ सकता है, नहीं जरूरत ऐसा नहीं, एक प्लम्बर है प्लम्बर ही बना रहा था, हमको बच्चों को प्लम्बर थोड़ी बनाना है, उसको उसके पीछे का सिद्धांत ही नहीं पता लेकिन प्लम्बिंग आता है उसको, वो नहीं कर रहे हम, वो तो अधूरा है। तो काम करने वाले काम ही कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या सिद्धांत है। तो सिद्धांत, हाँ ठीक बात, तो सिद्धांत वाले जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, काम क्या वो पता ही नहीं है। तो दोनों का मैचिंग होना जरूरी है और आवश्यकता अनुसार चीज़ों को समझने की ताकत होती है। अब क्या हो गया, आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है उसमें पहला मुद्दा है व्यवहार की शिक्षा, फिर लक्ष्य का निर्धारण विवेक की शिक्षा, उसके बाद विज्ञान। तो बच्चों में तो एक बार आज ये दोनों बातें सेट हो जाए कि पहले व्यवहार करना आ जाए, भाई से कैसे बात करना, भाई बहन से कैसे व्यवहार करना, ये पहला मुद्दा, फिर जिंदगी के लक्ष्य को पहचान पाए दूसरा मुद्दा, उसके बाद विज्ञान को सफल करने में काम करेंगे करेंगे। तो वो तो अभी इतना वातावरण बन गया है कि आप आराम से कहीं से भी अपनी आवश्यकता में क्या चीज़ आपको जाननी हो जान सकते हो आप, उसमें कमी नहीं है। जिसका जितना रुचि होता है उतना जानता है, जैसे हमारे कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, किसी बच्चे का इंजीनियरिंग में रुचि है, साइंस में रुचि है, आप उससे बात कर लीजिए, उस एज के बच्चे से तो मेरे को लगता है बराबरी में बात करेगा वो, अगर रुचि है तो। नहीं रुचि है उसकी, गाय में रुचि है तो गाय वाले में बात करिए, सभी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इक्वली पढ़ना है, इसका क्या मतलब निकलता है। और वो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग वास्तविकता में नहीं है, हमने कर दिए हैं, है ना। और कितनी जल्दी हम स्विच करें, घंटी बदली अब हिंदी के पार्ट निकालो, घंटी बदली अब इंग्लिश लाओ, घंटी बदली अब इंटरवल हो गया खेलो जाओ, घंटी बजी फिजिक्स, कैसा होता है यार ये। आदमी के साथ कोई जिज्ञासा कोई चीज़ होती कि नहीं होती, उसकी ज़रूरत है कोई या नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम आदमी को सेंटर में करें या किताब को सेंटर में करें, आदमी के लिए किताबें हैं या इन किताबों के लिए आदमी है, बताओ दीदी। आदमी के लिए किताब, अब उसकी जो मन पड़ेगा उसको पढ़ लेगा भाई, मिनिमम क्या होना चाहिए, सबसे प्राइमरी एजुकेशन व्यवहार की शिक्षा, मानव के साथ मानव व्यवहार करना है तमीज आ जाए, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना है वहाँ पर प्राइमरी में, ये जरूरी है। उसके बाद है वो भी जरूरी है विवेक, मतलब जिंदगी के लक्ष्य को पहचान पाए। उसके बाद जरूरी विज्ञान, सफल कैसे करना लक्ष्य को, चाहे वो भौतिकी में जाना हो, चाहे वह आध्यात्मिक में जाना हो, चाहे रसायन में जाना हो, सब जगह सफल कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात तो वो जिस प्रकार से हम बक्से में सोचते हैं वो सब, वो बक्सा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है। और कोई, हाँ जी माइक पीछे दे दीजिए, या आप कहाँ है माइक, हम भिजवा दो भाई। हेलो जी भैया, भैया प्रश्न ये है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकलेंगे, अगर यहीं ऐसी व्यवस्था में कोई पार्ट बनते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, चाहे शादी करके जाते हैं या और किसी भी रूप में जाते हैं, तो वहाँ अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप कहते हो चोरी कर रहे हो उसमें टोपी बना रहे हो, और सर्विस नौकरी करनी नहीं है, तो उनके लिए बचता क्या है, या तो यहीं रहें, बाहर निकल के तो कोई कर नहीं सकते हैं वो। वही देखो, अपने को समझ में नहीं आया कि आदमी समझदार हो सकता है, ये अपने को भरोसा नहीं है, और समझदार आदमी को कोई अवसर का कमी नहीं है, ये हमको भरोसा नहीं है। हम किसी भी अवसर को नौकरी और व्यापार के रूप में देख पाते हैं, जबकि प्रकृति में एक नियम है, सिद्धांत है, मानव समझदार होता है और नियम सिद्धांत को समझता है। पहली बात तो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा गाय को जहाँ पर नौकरी व्यापार करने जाना पड़े, दूसरी बात यदि कुछ सिचुएशन बनती है तो वो वापस खड़ा कर लेगा डिजाइन। हम सोचते हैं कि आखिर में जाकर वो चौराहे पे खड़ा होगा, वो है ना 2,03,000 रुपये, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी उसको। एक समझदार आदमी प्रकृति में शान से जी सकता है या नहीं, ये अपने को भरोसा ही नहीं है अभी, ये विश्वास का मुद्दा है। और कोई भी काम करते हैं तो कोई योग्यता के साथ काम होता है। भैया मेरा प्रश्न ये है, ऐसा नहीं है कि विश्वास की कमी है, बात ये डिजाइन हमारे पास, ये डिजाइन आपने, डिजाइन कौन बनाता है ये मेरे को समझ में आया, मैं नौकर आदमी को समझ में आकर डिजाइन बना लिया, नौकर आदमी जब डिजाइन बना सकता है। अभी आपने डिजाइन बनाया, इतने लोग हैं अभी आप डिजाइन बना पाए, जीवन विद्या से जुड़े हुए भी बहुत लोग हैं और काफी समय से, लेकिन आप ये डिजाइन बना पाए एक व्यक्ति, लेकिन कोई डिजाइन ऐसा भी है, कोई ऐसा हमारे पास आजीविका का, सम्यक आजीविका का कोई मॉडल है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंटली, ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लेकिन मतलब एक ऐसा कोई डिजाइन है, मॉडल है जिसको एक आसानी से एक बच्चा जो अपना कैरियर बना रहा है, कुछ करना चाह रहा है, एक सकारात्मक तरीके से कर सकता है। जी तो यही हमको समझना पड़ेगा कि डिजाइन क्या है। तो आदमी कभी भी मानव मानव के साथ रहेगा, एक मानव जो है वो किसके साथ रहेगा भाई, मानव के साथ कहाँ रहेगा भाई, प्रकृति में। अब ये दोनों तरह के संबंध उसको निभाना आता है, हम कह रहे हैं इन संबंध की पहचान उसको हो जाती है। अस्तित्व में डिजाइन है ही, प्रकृति में डिजाइन है ही, समझ में आने के बाद डिजाइन में ही काम करते हैं, डिजाइन बनते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता तो डिजाइन को रोते रहते हैं हम, है ना। तो ये बात सच है कि समझ में नहीं आएगा तो डिजाइन नहीं, ये नहीं कि समझ गए डिजाइन नहीं बना पा रहे, ऐसा नहीं होता है। समझ के अभाव में डिजाइन की कमी होती है, डिजाइन तो प्रकृति में दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षा में रहकर यदि उसको ये डिजाइन समझ में नहीं आया तो शिक्षा फेल होगी फिर, तो तब तो वो फिर भी काम तो काम का तो है ही, क्योंकि वो तो काम करता है, अच्छा नौकर बन सकता है फिर, है ना। तो या तो शिक्षा सफल होगी तो वो डिजाइन को पकड़ पाएगा, डिजाइन बना पाएगा, शिक्षा असफल होगी तो बढ़िया नौकर तो आज मिलते ही नहीं है, नौकर तो आज मिलते ही नहीं सफल। जैसे अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा ही है, अगर मान लीजिए आपके अनुसार माने कि फेल हो गया हो, संबंध की पहचान करना नहीं आया तो डिजाइन नहीं बना पाएगा, तो कोई एक गौशाला में काम करने वाला बच्चा है, वो जो विवेक ग्रुप का बच्चा है, जैसे मान लीजिए 20 साल के आसपास का, किसी भी गौशाला में 1,00,000 रुपये का आदमी है अभी, कोई भी गौशाला वाला लेके जाएगा उसको, तो वो चारा लगाने से लाकर गाय के बच्चा पैदा करना, नस्ल का संवर्धन करना, दूध का पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, वो सबका एक्सपर्ट है, वो इतना स्किल है उसके पास, है ना। लेकिन वो ये तो हम एक अनुमान कर रहे हैं कि वो इसके बाद भी वो जाके यही सब काम करेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हमारे को क्या हो गया, डिग्री के सहारे हम लोग जिंदगी को देख रहे हैं पिछले 25-50 साल में, जबकि दुनिया में देखोगे तो अभी बदलाव आ रहे हैं जिसमें डिग्री के सहारे लोग नहीं देख रहे हैं। अब तो कंपनीज बिना डिग्री के लोगों को ले रही है, तो योग्यताओं पर ज़्यादा ध्यान जाने लगा है, है ना। और हालांकि वो योग्यता फाइनली किसी लूट खसोट में शामिल हो रही है ना। तो एक मानव में न्याय की, न्याय समझ में आने के बाद, नियम समझ में आने के बाद वो अपने आचरण को अगर ऐसा बना के देख पाता है तो कोई कमी नहीं है उसके लिए, क्योंकि प्रकृति में तो नियम हर जगह, कहीं भी जाओगे तो आप पानी गर्म करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है, गर्म होने पर भाप बनता ही है, तो नियम तो यथावत है, आप कहीं भी चाहो वो कर लो, कोई कमी नहीं है। साधनों की कमी नहीं है, साधनों की कमी कब तक है, जब तक हमारे में संबंधपूर्वक जीने की योग्यता नहीं आई तभी तक साधनों की कमी। यदि यहाँ काम सीख गया लेकिन बदतमीज का बदतमीज रहा मान लो, तो कोई संकट में झेलने वाला, तो ये तो संकट वहाँ भी झेलता ही हो, तो क्या नया हो गया, तो कुछ खोने को अपने पास है नहीं, संकट तो वहाँ भी झेलता ही। अपन उसके लिए काम कर पा रहे हैं कि अपन देखते हैं संकट से बाहर आ सकता कि नहीं आ सकता, और वो परिणाम ये दिख रहे हैं कि आ रहा है। जैसे अभी ये ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट हुआ हमारे यहाँ का, अभी नरेश भाई यहाँ बैठे हैं, ये तो इस लाइन के आदमी हैं, ये बता ही पाएंगे कि ये जो काम हुआ, बताओ भैया क्या कहना पड़ता है आपका, ये योग्यताओं के स्तर पर कहीं पहुँचा या नहीं पहुँचा, आपके हिसाब से बताइए, थोड़ा सबको पता चलेगा। इनके मार्गदर्शन में काम हुआ, ये किशन भैया ये सब लोग मिलकर इन बच्चों को गाइड किए और एक प्रकार का काम कर पाए। अभी कल ही कोई व्यक्ति आया था, रवि भाई सेठी, मैं उनसे पूछा ये ब्रांड ये आपको कैसे दिख रही है पैकेजिंग, वो बोले इंटरनेशनल क्लास की है, वो ये बता के गए मेरे सामने, है ना। बताइए भैया कुछ अपना शेयरिंग। भैया आपने बोल ही दिया लास्ट लाइन में इंटरनेशनल क्लास की है, तो उसी से पता चल रहा है कि बच्चों ने जो है पिछले 6-8 महीने में जितना कुछ काम किया, इतना सब करने के लिए एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कम से कम नहीं भी तो इतने लोगों को लगाना पड़ता है जितने लोगों की तनख्वाह पर मंथ की 20-25 लाख रुपया हो, और ये हमारे 6 से 7 बच्चों ने किया है पिछले 8 महीने में। बोले और एक और बात, मेरे तो उड़ते उड़ते मैंने सुने कि कोई कंपनी इनसे करवाना भी चाहती ब्रांडिंग, कि हमारे प्रोडक्ट कर दो। हाँ, इस तरह का प्रपोजल एक प्रपोजल के भाई के पास आ गया है, वो 10-12 लाख रुपए देने को तैयार थे शायद, ऐसा कुछ था। हाँ, वो हमारे पास अभी समय नहीं था तो हमने मना कर दिया, वैसे भी हम कमर्शियल इसको लेके नहीं चलना चाह रहे थे, तो वो बिजनेस था नहीं हमारा तो हमने मना कर दिया। हम मेरे खुद के पास भी ऐसा कुछ था प्रपोजल, लेकिन हमने आगे अभी सफलताओं का आंकलन सिर्फ उसी पैसे से करना नहीं है, वो वापस हम जाके वहीं फंस गए, थोड़ा चले यहाँ तक, बाद में फिर पैसे से मूल्यांकन करने लगे, तो ये तो नहीं। सफलता का आंकलन विश्वास से, सफलता का आंकलन व्यवहार से। तो वो तो आते ही, क्योंकि जिनके पास काम है उनके पास लोग नहीं मिल रहे हैं, है ना, लोग ही नहीं मिल रहे हैं, हर जगह संकट वही है। तो हम लोग इसको फिर पुनः मूल्यांकन कैसे करेंगे, जैन साहब ये बड़ा मुद्दा है, फाइनली फिर मूल्यांकन क्या वापस पैसे से करेंगे, तो वो तो 3 इडियट जैसा हो जाएगा वापस। 3 इडियट में क्या है, है ना, वापस जाके कंपटीशन में आए, आखिरी में तो कंपटीशन ही हो गया, कुल मिला के पैसे से सफलता है। आखिर में कौन आदमी बड़ा बना, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, खेलते कूदते करी, इतने हुआ ना कुल मिला के, और वही बड़ा आदमी बन गया जी, और वही कम्पीट कर गया, वो सबसे आगे निकल गया, तुम बहुत पढ़ते रहे किताबें। तो फाइनली तो उनके पास इसके अलावा कोई पैमाना ही नहीं था कि कैसे मूल्यांकन करें। आदमी विश्वास पर जिए, खुशहाली से जिए, जिसका बिजनेस फेल होता है उसी का बढ़ता है, जिसका बिजनेस फेल वो बढ़ता चला जाता है। हमारे परिभाषा में, हमारा क्या परिभाषा नरेश भैया, क्या परिभाषा, बिजनेस फेल होने से बढ़ता है, क्या कह रहे हैं, बिजनेस फेल हो गया तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अगर बिजनेस सफल हो गया तो काय को बढ़ाएंगे अपन, तो मूल्यांकन करने के आधार भी हमको बदलना पड़ेंगे, है ना। बिजनेस सफल होने का मतलब सारे कार्य व्यवहार के लिए, व्यवहार में हम सफल हो गए तो अब जो जितना जरूरत है उतना करके पूर्ति कर लिए उसकी, ये नहीं कि उसमें कोई कंजूसी है कमजोरी की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी जरूरत उतना करेंगे भाई, उससे थोड़े ज़्यादा करके रखेंगे। जितनी जरूरत का मतलब क्या है, एक परिवार से लगाकर विश्व परिवार मेरी जरूरत, मान लो मैं इस लायक हो गया कि मेरा विश्व परिवार हो गया, तो पूरे विश्व के लिए जितना चाहिए उतना करूँगा मैं, तो एक देश मेरा परिवार हो गया तो पूरे देश के लिए कितना करना है उतना करूंगा, एक गांव यदि मेरा परिवार है तो एक गांव में कितना, कितने के लिए हम अपने को तैयार कर पाए, कितने के लिए लोगों ने हमको स्वीकारा है, है ना। जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं आपके सामने, मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो, है ना, मैं ये मांग के चलता हूँ कि मेरी जरूरत है ना, और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे भाई हैं बहनें हैं, वो भी ये मानने लगे कि ये उनकी ज़रूरत है भाई, तो वो उतने के लिए काम करते हैं, वो संकुचन में थोड़ी करते हैं, आप देख लो कैसा काम हम लोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सारा कार्य जो व्यवहार के लिए है ये समझना जरूरी है, मूल्यांकन यहाँ से होगा तो फाइनली आदमी विश्वासपूर्वक जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा है, व्यवहार में प्रमाणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुख्य मुद्दा है। तो इसको आखिर तक पकड़ रखना पड़ेगा, विश्वास एक मूल्य है, इस मूल्य को पकड़ रखना पड़ेगा अपने को। बच्चे को अपने क्यों शिक्षा में भेजा था, यार शिक्षा नहीं मिलेगी तो विश्वासपूर्वक नहीं जी पाएगा, इसलिए भेजी थी। आगे चल के अपन भूल गए इसको, आगे चल के अपन पैसा नाम डिग्री ये इसमें चले गए, आखिरी में यही हुआ कि कुल बच्चों को कितना पैसा दे के गए आप, ये बात समझ में आई। तो एंड टू एंड जो है वो हमारे को नई मूल्यांकन विधियों को भी विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, काम तो यहाँ भी करते हैं, काम वहाँ भी करेंगे। ठीक, और कोई मुद्दा, जितने प्रश्न आ रहे कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवश्यकता का निर्धारण हुआ, विश्वासपूर्वक जीने से आवश्यकता का निर्धारण होगा। अविश्वास में बैठा है तो कभी आवश्यकता का आंकलन नहीं कर पाते, तो हम विश्वास से शुरू करते हैं, फिर आवश्यकता का आंकलन करते हैं और इस आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, उत्पादन का ठीक से मूल्यांकन करते हैं कि ज़्यादा हो गया, पुनः विश्वास से खड़े रहते हैं। इस प्रकार से विश्वास से विश्वास का पूरा चक्र है। हाँ बताइए, माइक में बताइए। वो मतलब आदर्शवाद में जैसे बोलते हैं कि सुख चाहिए तो चीज़ों से दूर हो जाओ, मैं यहाँ वो जोड़ नहीं रहा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ कि आवश्यकताएँ ही अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वो अपने आप में फिर इतनी लिमिटेड आवश्यकताएँ हैं तो उसके लिए बहुत कम श्रम में वो हो ही जाना है और समाधान के लिए ज़्यादा समय बचता है व्यवहार करने के लिए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ये फिर से हमारा आदर्शवादी है कि हमको कम समय में काम करना है और श्रम को बचाना है। कुछ नहीं, मैंने पहले कहा जागृत मना 24/7 काम करता है, 365 days, है ना। किसी जगह पर कम करने का क्या मतलब निकलता है ना, ज़्यादा करने का क्या मतलब निकलता है, कुल काम 24/7 ही करेंगे, कितना करेंगे। हाँ जी, ना कम ना ज़्यादा, कम ज़्यादा से मुक्ति, क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, उसको करते चले जाएंगे। ठीक, संग्रह नहीं करेंगे और ये बात होगी ना, तो तभी तो हम उस काम को लिमिट ही करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आवश्यकता से अधिक आकलन करना, मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है। तो एक मेरा परिवार है, उससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया तो कई परिवार के लिए रास्ता बना, अब कई परिवार मिल गए, हमारा एक परिवार हो गया, फिर से इतना बड़ा परिवार हो गया, इसके साथ हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तभी ना तो जाकर आगे एक गाँव बसा, उस गाँव में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन करेंगे तो ये राज्य बनेगा और उसके आधार पर देश बनना, उसके आधार पर विश्व परिवार बनना, फिर विश्व परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे ताकि और तकनीक और स्किल्स और बढ़िया उसको हम डेवलप कर सकें। तो मानव में व्यवहार की संतुष्टि हो जाती है तो कार्य की निरंतरता हो जाती है। तो ये भी कहा है कि जब तक व्यवहार संस्कृति में सफल नहीं होते कार्य में भी कोई संतुष्टि होती नहीं है, इसलिए कार्य संस्कृति फेल हो जाती है। ठीक, हाँ ठीक है ना, ये बात तेज बोल दिया, अब बहुत सारा काम रहता है इसलिए मैं कई बार तेज बोल देता हूँ। ठीक, फिर से बता देते हैं, एक मानव जैसे आप हो, अभी तक आप क्या मानते हैं, मैं और मेरी पत्नी ही परिवार होता है, माता पिता हैं थोड़े दिन के, ठीक, फिर बच्चे हमारे परिवार हो गए, इस प्रकार से अपने परिवार को हम एक सीमा तक पहचानते हैं। इसके अलावा भी आप कई जगह परिवार में रहते हैं, क्योंकि अभी परिवार वाले विषय कल से या परसों से करेंगे हम, तो उस जगह भी आप परिवार ही, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, है ना। तो जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है वो परिवार का दायरा आपका बढ़ता है। तो एक परिवार था जेनेटिक्स के आधार पर, अब उसके आधार पर और आगे बढ़ गया, शिक्षा का परिवार हो गया, उत्पादन का हो गया, व्यवस्था का परिवार हो गया। तो आपकी समझ अगर आगे बढ़ गई तो आप एक ग्राम परिवार तक पहुंच गए, आपकी मानसिकता ग्राम परिवार की हो गई। ऐसे करके शिक्षा से आदमी को विश्व परिवार तक लेके जा रहे, तो पूरे विश्व की जो आवश्यकता है उसको कौन पूरा करेगा, वो जिम्मेदारी किसका है। अभी हर माना बोल के खसका देना अपने कहीं खसका दिया हमने, मेरी जिम्मेदारी यार। मान लीजिए ये जिगलू है और मैं ये मेरा कार्यक्रम है, तो ये जिगलू में जो भी उत्पादन करने की जिम्मेदारी किसकी है, है ना, जो भी करना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी बोल सकें ये हम सभी लोग, कुल मिला के इसका नाम एजुकेशन है। यदि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी है, इसका मतलब मेरी तो नहीं है, सबकी है तो मेरी तो नहीं है। तो जिम्मेदारी के स्वरूप में यहाँ तक पहुँचने की बात करना तो दो हाथ से होता है। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग आप उस प्रकार से करते हो, है ना, सबको सहकारी सहयोगी सहभागी लेके चलते हो, आप में लेने की चलने की ताकत बनती है, नहीं तो बनेगी नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं किसी और की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से हम लोग पूरे सिस्टम जो अभी बनाए हैं अपन ने, आप देखोगे इस पूरे सिस्टम में कोई आदमी जिम्मेदारी नहीं है, कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है, एक भी जिम्मेदार नहीं है, सब दूसरे को टोपी बनाते हैं जिम्मेदारी की, ये पक्का मान लो आप, है ना। नीचे वाले अधिकारी को ऐसा लगता है कि ऊपर वाले जिम्मेदार हैं, और जब ऊपर प्रमोशन आता है हमको पता रहता है हम तो कोई जिम्मेदारी, नीचे वाले जिम्मेदार हैं, ये उधर बाउंसिंग करते हैं उधर से वो बाउंसिंग करते रहते हैं, इसी में टाइम पास होता रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं, इसीलिए तो बर्बादी हो गया सब, जिम्मेदारी विहीन अपन बर्बादी भी पहुंच गए। नौकरी बचाओ प्रोग्राम करते हैं, बिजनेस बचाओ प्रोग्राम करते हैं, उसमें जितना करना उतना करते रहते हैं, बचाने के लिए इज्जत बचाओ, नौकरी बचाओ, बिजनेस बचाओ, इतने तो काम करते हैं। तो ये समझ में आ जाए कि एक परिवार से के स्वरूप में क्या मतलब है हमारा उस परिवार का, हमारी समझदारी के आधार पर परिवार है, ठीक है ना, हमारी समझदारी के आधार पर परिवार है, ठीक। क्या समय हो गया, तो कुछ आगे बढ़ाएं, कोई मुद्दा है इसमें या कोई नया खोले भैया? हाँ जी, जैसे अभी आपने एक लाइन बोली कि जैसे जैसे समझ बढ़ती है परिवार का दायरा बढ़ता जाता है, हाँ ना जी। और सुबह एक बात हुई थी कि जो समझना है वो स्वयं में, परिवार, समाज व्यवस्था, ये सारा साथ साथ ही है जी। तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि हम शुरुआत खुद से किए और फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे भी दायरा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता? योग्यता के क्रम में ये परिवार में व्यवस्था में भागीदारी को हमको अवसर मिलता है। अभी वो व्यवस्था को हम समझेंगे अच्छे से, ये थोड़े से मुद्दे पहले सेटल हो जाएं। तो एक ही आदमी जो है वो परिवार का भी प्रतिनिधि होते हुए, ग्राम का प्रतिनिधि होते हुए, विश्व सभा में प्रतिनिधित्व करता है। तो जब विश्व सभा में जाकर प्रतिनिधित्व करता है तो पूरे विश्व में जितना उत्पादन हो उसके लिए सोचेगा ना, ठीक। देश में जाकर प्रतिनिधित्व करेगा, पूरे देश के लिए उत्पादन को सोचेगा, उसकी जिम्मेदारी हो। अरे जिम्मेदारी निभाने के क्रम में भी है, खाली समझने के लिए नहीं है, खाली मानने से नहीं है, निभाना भी पड़ता है ना उसको। जैसे अभी ये बेकरी में काम करती है तो ये अपने परिवार के लिए थोड़ी बनाती है खाली, अभी ये पूरे एमसीयू के परिवार के लिए ब्रेड बनाती है। क्यों बनाती है, इनको किसी ने पैसे दे रखे? तो इनको लगता है कि एमसीयू के परिवार को यदि हम समृद्ध कर देंगे तो इनका परिवार समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। अभी क्या कर रहे थे हम सब लोग मिलके, अभी हम दूसरे विषय पर चले गए, क्षमता पात्रता की बात हो रही थी। अभी हम सब क्या करते हैं, सबको टोपी बना के अपने घर को समृद्ध करना चाहते हैं, इस विधि से हम सब कंगाल होते जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब मिलकर एक बड़े परिवार को हम समृद्ध करते हैं, जैसे है ना, जैसे अभी यहाँ 30 परिवार हैं, ये 30 परिवार मिलके ये एमसीबी के एक परिवार है, इस परिवार को हम समृद्ध करने का काम करते हैं। तो 30 परिवार मिलकर इस परिवार को समृद्ध करेगा, तो उनका सबका समृद्धि सुनिश्चित हुआ या नहीं हुआ? उसके उल्टा क्या करते हैं, कई सारे परिवार करते हैं, नए नए आते ऐसे करते हैं, तो मेरा घर में कैसे चला जाए कोई चीज, पहले इस पे काम करते हो, उनका अप्रोच ही उतना रहता है, हमको क्या मिलेगा इसमें से, है ना। तब क्या हो गया कि हम अब वो बड़े परिवार को हम टोपी पहनाएंगे, अब बड़े को पहनाएंगे तो हम तो पहनेंगे, ये समझ में आया बात? तो अप्रोच ही जस्ट 180 डिग्री हो गया। यहां पर कोई बहुत पैसे से काम हो रहा है ऐसा नहीं है, समझ से काम हो रहा है ना। तो कैसे हो जाता है इतना सब बड़ा बड़ा काम, जो इतना बड़ा दिखता है कि कैसे कर लिया? गांव वाले तो हमको मानते हैं कि अरबपति खरबपति है, 150 आदमी को तो रोज ही खाना खिलाते हैं, वो अरबपति खरबपति भी नहीं खिलाता है, तो हमारे बारे में बहुत ही उठपटांग अनुमान है उनको। लेकिन नज़दीक आने के बाद कन्फ्यूज भी बहुत होते हैं, यार इतने अरबपति तो फिर इतना काम क्यों करते हैं, गोबर उठाते खुद ही, है ना, झाड़ू भी, टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, बर्तन भी बना, रोटी भी बना खिला रहे हैं, है ना, बर्तन मांज रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है उनको कि चल क्या रहा है इनका। शुरू में उनको लगता है ये सब अरबपति खरबपति हैं, और बाद में लगता है कि कुछ कुछ खसक गए, कुछ प्रॉब्लम है इनका। अभी जिगलू में जैसे काम करते हैं, अभी यहाँ के बच्चे जाके उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हमारे बच्चे तो करते नहीं, इनके बच्चे वहाँ से काम कर चले जाते है ना। पहले ये मानते थे अजय भैया तो मतलब कोई धनाढ्य आदमी है, जो बोल देंगे सब हो जाएगा, जुड़ो रहो जी भैया है ना। अब भी कन्फ्यूजन शुरू हो गया, ठीक है ना ये बात। तो इस प्रकार से सबके भले के साथ काम करने पे अपने भला की बात बनती है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ाएं कुछ मुद्दा। भैया गोष्ठी का एक प्रश्न था अभिलेख के कल। हाँ ले लीजिए, बताइए, ले लेते हैं, नहीं तो नया मुद्दा लेंगे कोई। भैया जब आदमी को जो करना है वो निश्चित है तो फिर ये गिवन क्यों नहीं है? मतलब जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ऐसे अर्थ में स्वतंत्रता है लेकिन फाइनल तो गिवन है, जो जैसा है वैसा ही करना है। तो गोष्ठी का प्रश्न था। तो गिवन ही था सारा, तो गिवन ही है। कल्पनाशीलता भी गिवन है, अनुसंधान भी गिवन है, कल्पनाशीलता के साथ उसको लगाना वो भी गिवन है ना। आपका चॉइस उसमें जुड़ा रहता है, आपका चॉइस है तो जोड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका चॉइस भी गिवन है। और आप एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हो तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करके समझोगे, नहीं अधिकार का प्रयोग करना नहीं समझोगे, सारा गिवन है। क्या आपने क्या कर दिया ऐसा, क्या अनुसंधान कर दिया आपने, क्या आपने भाषा बना दी, क्या आपने कल्पनाशीलता को पैदा कर दिया, क्या आप में ध्यान नाम की चीज़ आपने पैदा कर दी, सब तो गिवन है। लेकिन आपके पास एक राइट है, एक चॉइस है, आपको एक चॉइस लेना है, ले हो तो ले हो, नहीं तो मत ले हो। अच्छा ये चॉइस आपकी होना, ये आपकी स्वतंत्रता है या परतंत्रता है? तो आपकी इतनी चॉइस है कि आप अगर चाहो तो समझदार बनो और नहीं चाहो तो ना बनो। लेकिन ये चॉइस नहीं है कि समझदार ना बनो और सुखी हो जाओ, ये चॉइस नहीं है। कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र, तो सब कुछ गिवन है। अपन क्या करते रहे, अस्तित्व गिवन है कि नहीं? सो एवरीथिंग इज गिवन, नाउ इट इज योर चॉइस कि आपको उधर आगे चलना है या नहीं चलना है। बात ठीक हो रही है? जिसका भी प्रश्न उसको उत्तर मिल रहा है। भैया तो क्यों ऐसा है, प्रश्न यहाँ था कि जैसे जीवावस्था ऐसा इसलिए है भाई, नहीं तो आप जानवर हो जाते हैं। जानवर मानव में कोई अंतर होना है या नहीं होना है? तो ये अंतर है कि जानवर के पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस है। नहीं तो और अगर आगे चले जाओ तो अब फिर आप पत्थर हो जाते है ना। जानवर के पास कर्म करने में परतंत्रता है, पत्थर को तो कर्म कर्म नाम की चीज़ भी नहीं है, तो हम रोबोट हो जाते क्या? तो रोबोट होना हमारा विकास है या जानवर होना हमारा विकास है? हम मानव होकर विकसित हुए का मतलब ही है कि जानवर और हमारे में ये अंतर है कि हमारे पास चॉइस, उसके पास चॉइस नहीं है। आप सब लोग चॉइस से यहाँ बैठे हो, चॉइस से सुनते हो, चॉइस खत्म तो सुनना बंद, चॉइस चालू तो सुनना चालू। तो इस चॉइस को आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही तो आपकी स्वतंत्रता है, ये भी नहीं रहना चाहिए। तो पैदा होते समझदार हो गए, तो गाय और आप में क्या अंतर? गाय तो पैदा होते समझदार ही है, नहीं है? अगर उस मामले में देखेंगे तो गाय पैदा होते से व्यवस्था में भागीदार है, स्विमिंग भी आती है उसको है ना, दूध कहाँ मिलेगा ये सब पता है उसको, कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता उसको है ना। किसी भी कुत्ते को आप देखो, सबको स्विमिंग आती है और आप परेशान स्विमिंग पूल ले जाके है ना। तो आपके पास चॉइस है, इसीलिए ये आप स्वतंत्र हो उनसे। और अगर हमको ये चॉइस में पीड़ा हो रही है तो पीड़ा चॉइस के होने से नहीं है, बल्कि पीड़ा इस बात से कि जो आपकी चॉइस है वो आपको पता नहीं चल रही है, और वो जो कुछ भी भाषा आवास उसका है वो हमारा तृप्ति नहीं हो रहा उसका, ये इसके कारण हम बोल रहे हैं कि यही दिक्कत है, उसके कारण हम गलती करते रहे हैं। तो मानव में ये जो कल्पनाशीलता ये जो टूल है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा ब्यूटी है। प्रोवाइडेड अनुसंधान के साथ जोड़ दो तो ब्यूटी, और नहीं तो संवेदना के साथ जोड़ोगे तो नर्क बनते ही है। ठीक है ये बात, इसको तो बहुत ठीक ठीक समझा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए हाँ जी, कितना समय हो गया? कुछ बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, नो सोलो हो गया, तो मैं सोचा नया टॉपिक कर ही लेंगे, नई बात कर लेंगे। और कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग करनी है तो वो कर लेते हैं, बोलिए। हाँ नया कर लें। हेलो जी। हाँ भैया, मैं कि जैसे अभी एक रोबोट की बात निकली, हाँ जी, तो आगे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में व्यक्ति अभी जैसे मानव से डील करने में उसको कठिनाई आ रही है, इसीलिए वो रोबोटिक्स की तरफ जा रहा है। ठीक बात। तो ये भी एक तरह से हम अस्तित्व के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मशीन बना रहे हैं, हमारा फेल्यूर हो गया इसीलिए हम बनाना पड़ रहा है हमको। हम जैसा चाहते हैं हम वैसे नहीं जिए हैं, तो हम वैसे वैसे लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हमको सबको नौकर चाहिए, और धरती पे कोई नौकर बनना चाहता नहीं है, है ना? तो कोई मानव उसके साथ कंपेटेबल होगा नहीं, तो उसके लिए मशीन बनाना चाहते हैं, वो नौकर बनेगा हमारा। और तो जानवरों से भी ज़्यादा मतलब वो रहेगा ना, जानवर को तो फिर भी एक निश्चित आचरण होता है। वो तो पदार्थ है ना, वो तो पत्थर है, वो तो ईंट पत्थर है, तो उसमें क्या है? उसमें ना कोई इंटेलिजेंस है, ना कोई संवेदना है, कुछ नहीं। अब कुछ भी नहीं, मानव अपनी कल्पनाओं को उसमें आरोपित जरूर करता रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। नहीं, उसमें मतलब विध्वंसकारी कोई व्यक्ति के हाथ में प्रोग्रामिंग आ गई तो वो तो विध्वंस। भैया चाहते ऐसे हम मानव, मानव को हम जिस प्रकार संसाधन बनाते हैं और मानव उसमें चूचा करता है, जिस प्रकार से हम सेवा चाहते हैं जिसमें वो चूचा करता है, जिस प्रकार के काम हम कराना चाहते हैं वो से नेचुरल नहीं है, तो वो सब जगह में आप रोबोट लगा देते हो तो वो सारे काम करता रहता है हमारे लिए। तो मशीन के रूप में ठीक ही है, क्या बुराई है? लेकिन वो मानव का रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या? मानव का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता हूँ।